اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لذا سورة هود تردي پوري أولاني باب أغا وشو أو وستدين پس دا دوئم باب شروع کیگي دوئم باب دلتا دفن زوشتم آياتنا شروع کیگي او دا باب برسی کی تر یو سر او دولسم آیات پوری بدا باب بی دی باب خلاصه دادا تی پا دی باب کی ذکر کئی دوو پیغمبرانو واقعات او قصی ذکر کئی او مقصود دا دغا قصوم دادا تی دا بطور دلیل ذکر کئی دلیل نقلی ذکر کئی چی پا دی کسو مقصدو نلی دا صورت دعوی ما تاستوی لیوی چی یو دا و دا توحید و رد شرک فی العبادت او دویم دعوت صورت دا آغا تسلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا او دریم دعوت دا تشجیع علی التبلیغ فتبلیغ او فدعوت باندی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا شجاعت ورکول و بہادری ورکول دا درید صورت دعوی دا نو پا دی واقعاتو که چه دا انبیاء علیه السلام کمی قصی ذکر کیگی کم واقعات ذکر کیگی پا دی که دا دری وارا مقصدو نشتا. البته بعضی واقعات چی دی پا آغی که بعضی مقاصد لگ دیر واضح وی لکه پا دی که سلور قصی دو داس پیغمبرانو دی لکه نوح علیه السلام چو هود علیه السلام چو صالح علیه السلام چو شعیب علیه السلام دا دی سلور پیغمبرانو دعوت چی دی نو غخ کار دا توحید دا پارا پا دی صورت که روڑه شوی دی او دو پیغمبران یو ابراهیم علیه السلام او یو لوط علیه السلام دا غوی واقعات چه روڑی نو آغا دا دید پار روڑی چه گورا رد شرک فی العلم کئی چه عالم الغیب یو اللہ تعالی دی دا اللہ جل جلالهون اما غیر بلچاتا علم دا غیب و نشتا دی ابراهیم علیه السلام تا دا غیب و علم نو لوط علیه السلام تا دا غیب و علم نو زکا خو ملمانه ور ترار لواغوی نپی جانده او و ما واقعه چه دا موسی علیه السلام دا غب دلتا مختصر ذکر کئی او هغه په دې مقام کې چې ذکر کوي نو فقط د تشجید لپاره ذکر کوي چې موسی علیه السلام په څنګه په شجاعت او بهادرۍ سره دعوت رسول او هم دغه شان تاسو رسوي نو دا د وو پیغمبرانو واقعات دي. په دې کې اولن واقعه چې دا د نوح علیه السلام ده اول د نوح علیه السلام دعوت ذکر کوي پر رد شرک کی او بیا د قوم انکار دی په سلورو طریقو سره دا غی نه پس بیا نوح علیه السلام دعوت بیانی او غی که دفع دا اوهام کی تر دیرشم آیات پوری دا غی نه ورستو بیا جواب کی دا سوالونو نا چه سلور سوالات پی دوی کی دا غی سوالات و جوابات کی دا غی نه ورستو بیا دا قوم دا طرف نا طلب دا عذاب دی چه عذاب غواری او دا نوح علیه السلام جواب دی بیا دا غی نه ورستو یو زجر ورکی او بیا پس دا غی نه تفصیل دا عذاب شروع شی چه اللہ نوح علیه السلام تا اوی تا کشتی جوڑا که کشتی جوڑا ولدی بیا دا غی نه پس دا قوم اغا تمسخور و استهزاد دا غی نه ورستو بیا دا کشتی دا جوڑی دو نه ورستو بیا توفان رات لدی دا نوح علیه السلام پا کشتی که سوری دل دی دا زوی سر خبری تری دی بیا دا غی نه پس دا قوم غر کی دل دی دا نوح علیه السلام بچ کی دل دی بیا دا غی او سوال دی او دا غی سوال بیا یو جواب دی بس دا دو طول دعوت اغا خلاصه چکم دی اغا پا دیده که ذکر کئی چه گور نوح علیه السلام دعوت دا توحید ور کرو خب بحاضر سر ور کرو نوح علیه السلام چه دغا دعوت ور کرو نو دغی دعوت په نتیجه کې الله نوح علیه السلام بچ کړو او قوم غرق او تباہ شو نو دری والا خبره فکر راغی دعوت شجاعت او تسلی دری والا خبره فکر راغی ولقد ارسلنا نوحا او یاد کف ولقد ارسلنا او یقینا مونږ را لګره نوح علیه السلام الی قومه قوم خپلتا نسی ویلو قوم ته انی لکم نذیر مبین یقینا زستا سره پارا يرون که کارایم الله تعبدوا الا الله دعوت اسو اغداو الله تعبدوا تاسو بندگی مکوی اغه د صورت اول دعوی سره اول کی مراغه کنه کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدوا الا الله نو بس د اغه دعوی سره دالگی الله تعبدوا الا الله تاسو بندگی مخاص مکوی الا الله مگر د یو الله کوی انی لکم نذیر اني اخاف عليكم كتاس زما دعوت کو نہ مانے سے چل بوچی نو داغی نتیجہ و تبیان نہیں اني اخاف عليكم یقینا ذیری گم پتہ سبحان عذاب یوم الیم دا عذاب دورزنا اغا عذاب علیم چه درد اون کے دے عدل دا کہ دا علیم چه دے دا صفت دا عذاب دے عذاب درد اون کے خواہ دا یوم ان دا پارا چه کم صفت واقع شوئے دے پدیدہ کی نو دا دا یوم ان صفت نے دا دا عذاب صفت دے خوال بتا عذاب کو منصوب دے و دا مجرور دے نو ریتا جرد جوار وی خواہ کرا کرا دا قرب و دا نزدیوالی دا وجنا یو بل چه چکم دنو دا اغی اغا اعراب پیراشی خواہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه اس قوم انکار کی دغه دعوتنا نو دعوتنا د انکار د فارسلور طریق استعمال تامون غول نه منو یو وجا فقال الملأ الذين كفروا من قومه نو وی هغه خلقو هغه غټانو هغه کتان کار چې کفرو چې کفر کړو من قومه د قوم د نوح علی السلام نا په سوره اعراف کې دا واقع بیان ول نو پالته کې وتر کفرو نو ویلی هغه کې مون وجا ویلی وجا دعوت ال تر ټول قوم کافرونو مشران د کان د قوم ټول کافرانو دلته کې وسره کفرو ودان صرف بیان دی وضاحت ته چې دا خلک کافرو نور ټول کافرو د قوم من قومه د قوم ددنه وی مان را کومګ دی وینوتا ها الا بشرا مثلنا اول انکار وجه داوا وی مونږ دی وینوتا الا بشرا مگر ته بشری مثلنا زمونږ غوندي نو یو د انکار وجه دار چې نبی بشر ني مونږ بشر رسول نه منو دوی ما خبره دار وی زمونږ غوندي مثلنا زمونږ غوندي نو دا د پیغمبر بی ادبی وکړه چې پیغمبر ته وایته زمون غوندې اعلان کې پیغمبر خو افضل وي د قوم او دغه نه د امت نه و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بعد الرأی دوی مو ته دا د مونږ تاسو کنه منو و ما نراک او مونږ نه وینو تا ها اتبعک ته تابع شي وستا ها ستا تابعداران مونږ نه وینو الا الذين مگر هغه کسان دي هم اراذلنا چې غصبک خلق دي په مونږ کې ها ارازلونا ارزل کہالک پوش کنا سپک سپک خلق دی پمون کے بادی الرائی فظاہر نظر کے اے اگے تا کچھ مون فظاہر نظر گورو نو اگس دی اگا پمون کے کمزوری خلق دی سپک خلق دی لہذا مستتاب داری نہ کو مون گٹان یو مون مشران یو مون مستتاب داری نہ کو یو دغه دا او قضا ایمان دیم یا وجہ دادا کہ بادی وئی دا بادی الرائی چ دکنا نو دا اتبعک پوری متعلق تے نو بیا بلاشی اتبعک اے پمون کے سپک خلق ستا تابی شوی دی دا تابیداری چی دا بادی الرأی دای پا ظاہر نظر دا اگر اسی فکر من خلق ندے عقل نلری فکر نلری بس پا ظاہر بس دا شور اور درے ہوتا پسی در غلی دی منگا ذکر ستا تابیداری نکو وما نرا لکم علینا من فضل درے موجہ وطوئی وما نرا لکم علینا او ذکر ممتان منو چی نوی نو ممتان را علینا پا زان باندے من فضل کم غر والے تس پا من بانے غر ایخو نئی پا دی وجه بانی دی مونگ نمانو نو اغور تاوی چه خواه غوره نیم ما تا چه وحی رازی تاسو تا وحی نیشتا دی نو دا زما غوره واله نده نو دوی سلورم دا غو کلو وی بل نظن نکم کاذبین دا دا وحی خبره چه تکی مونگ گمان کو پتا بان پتاسو بانی دا دروغ جنو تاسو دروغ وای دا خبره مرشتیان دا زکی مونگا چه کم دیوله تا وای چه دا مونگا و تاکی فرق نیشتا دی نو پا سلور وجوهات سر انکارو کلو چه زکه دی نمانو چه تز مونگ ونده سره زکه دی نمانو چه کم خلق ستا تابیدی اغسپک خلق تی زکه زکا دی نمنو چه تا دغا زمون بانی فضیلت نشتره او زکا دی نمنو چه زمون در بانی دا گمانه که تا دروغ وای دروغ جنه نعوذ بالله قال یا قوم ارائیتم اوس ورتا نوح علیه السلام جواب ورکی او د نوح علیه السلام اغه دفه د اوهام وکي چې دوی کوم اوهام او اعتراضات را پورته کوي دا غي جواب ورته کوي نو قال او نوح علیه السلام یا قوم ای قوم زما ارائیتم آیات تاسو فکر کړی دی خبر را کوي ماته ان فکر مو کړی دی ان کنت علی بینه من ربی کچرته وم ته فواضح دلیل باندې له طرف در پلنا و اتانی ماته را کړی رحمتن رحمت نبوت رحمت معنی سره نبوت من عنده د خپل طرفنا فعمیت علیکم نو پټ شوی دغه نبوت او دغه دلیل په تاسو باندې تاسو په نه پوهیږئ نو زه څه وکړم خو شوی دا بر تاسو نه پټ وی تاسو وایئ چې تاسو سره وحی نشته دی ما سره وحی شته دی واضح دلایل نشته دی خو تاسو دا چې تاسو په نه پوهیږئ تاسو عقل په کار نه کوي ها انلزمکموها آیا په زور اومنو په تاسو باندې ای انلزمو الزام کو تاسو په دغه وحی باندې یعنی په زور در باندې اومنم چې تاسو نه منئ نو زه څه وکړم و انتم لها کارهون او حال دا ده چې تاسو بد ګڼون کې دي وحی یعنی زه کو الزام نه کوم په تاسو باندې چې معنی وی معنی کني معنی می معنی خو الله تعالی ته مخامخ کې بیا پته لګي و یا قوم لا اسالکم علیه مالا دویم و هم دویم اعتراض ده پکې چې څوک به وایي تیر دادې چې دومره دعوتونه چلی نو په دې کې به مقصد دا وي چې څوک روپۍ مو پیرا کی نو هغه وته وی و یا قوم ای قوم زما لا اسالکم نغوارم د تاسو نه علیه په دې بیان باندې مالن سمال د دین پته لګيږي چې انبیال مسلات و سلام باندې دعوت فرض عین دي خو چې هغه باندې دعوت زکات مال غسل ورته حرام دي ان اجریا نه د مزدوری زما نه د اجر زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې دي نو درې می چراغ دوی درې مو هم درې ما خبر دوی دا کوي مونږ ته زکه نه منو او تا خو ته زکه نه راځي تاسو سره چې دا کم خلق ناس پاس دي دا کمزوري خلق دي مونږ ته ځان بدخکاری چې دوی سره خوا کې کینو ته دوی ځان نه وشاله مونږ براش مونږ تاسو سره بیا ناس یو هغه ورته وی و ما انا بطارد الذين امنوا او ني مزه شړون کې هغه خلق لرا چې ایمان راوړ دي نه زه خدا نه شړم ولي نه شړي انهم ملاقو ربهم یقینا دوی ملاوي دن کې د خپل رب سره سبب د رب سره ملاوي چوي زما خلاف پورته شکایت کی نو زه د الله نه یریګم زدا کار نه کوم ولکنی اراکم لیکن زوینم تاسو قومن یو قوم یی تجهلون چې د بی وقفتوب خبرې کوي تجهلون د جهالت کارونه کوي د جهالت خبرې کوي داستر سر جهالت خبرې دی و یا قوم مین سرنی من الله ان طرتهم اس جواب کی تفصیل کی و یا قوم ای قوم زما مین سرنی سوک ببچ کی ما نصرت مانند کی حفاظت ته سوک ببچ کی ما من الله د الله د عذاب نا ان طرتهم کذوی او شرم کذی او شرم ما بسوک بچ کی افلا تذکرون آیاتات نسیت ناقلی ولا اقول لكم ندوی ورته وی خا ز صحیح شو چه دا کارونو نشه کولی نو دا سلور کارونو که یو خوکا کنا کما وی یو خبر اول خبر دمونگا اعتراض در بانه داده چه تا سر خزانی اولی نشته ده دویم خبر داده که خزانی در سر نی خمونگ تیو خواه چر تا پرتی دی دریم نمبر داده چه کچر تا خزانی در تا دریم نمبر خبر داده چه دا کم خلق چه تا خواه تا رازی کنا پا دی دمونگ اعتراض ده دا کم زوری خلق تی او دی خیر لا دوی دغه دوی ته الله تعالی ته خیر نه ورکي دا بی خیره خلق دي د دوی د دی حالت نه پته لګی چې غریبانان دي نو دا د دی په حالت باندې درلته چې الله دوی ته خیر نه ورکي څلورمه خبره دغه اعتراضات چې کوم دنو هغه په لو کړل ولا اقول لكم نوح علی السلام ورته وی ولا اقول لكم عندي خزائن الله او دا نو يم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره خزانه ده الله دي ما سره ما خدا داونه نه کړی چې ما سره د الہی اختیارات کی خدائی صفات کی پما کے نہ زکو یو بندین دا اللہ تعالی نبوت رات را کڑے دے ما دا خزانو دا ونا دا کڑے نو دوی ورتو وی خا معلوم خبر در تکنا کم زای کی دی اغوا تو وی والا اعلم الغیب او نہ پوی گم دے پپٹو سیزنو باندے ما تا دا غیب خبر تھے ما تا معلومات دی نو دوی ورتو وی نہ من دے زکنا منو تو خورا کے تا چاک کے دا سیزنا پدی وجہ بانے من تا نہ منو نو اغوا تو وی والا اقول او نو یم دے تا تا انی ملکون چے دا فرشتے ما زه ملک او فرشته خو نیم تیره به خوراک نکوم زه انسان ما نو څلورم اعتراض دوی دا وکړو وی خدا ستا ملګری چې دی کنه د دوی د دې غربت او د دې حالت نه پته لګیږي چې الله دوی ته هیڅ خیر هم نه ورکړي هغه وته وی ولا اقول او زه نو يم تاسو یعنی زه موافقت نکوم زه ستا سره دا خبره نه منم للذین آگا کسانو پبارکی تزدری اعینکم جس پکی گنی سترگستاسو لن یؤتیهم اللہ خیرا زہرگستا صرف دے خبرک موافقت نکم چی اللہ دوی تہر اس کلم خیر نور کئی دازا نما نما اللہ اعلم بما فی انفسهم اللہ تعالی خپوئے دے پا آگا ایمان باندی فی انفسهم چی پزرون دوی کدے انی اذا لمن الظالمین کما دا خبر اکرا چی دستا صرف دے خبرک موافق شم یقینا دو پا داغا وقت دا ظالمانو نم دا خبر دی رب دا خبر چی دا مومنانو پا مقابلہ کی کافر تا ترجیح ورکم دا زنوار کما اوز چکر دا جوابون دوی اعتراض نکول نوح علیہ السلام جوابون ورکول دا اہل باطل طریقہ کار داوی چکر تر دا جوابون ورکی کن دا پا دا بانے بد لگی گی نو پا دوی بد لگی دل نو دوی دا خبر اکڑا قالو نو دوی اوی یا نوحو اے نوحا قد جادلتنا یقیناً تا موسر جگڑا اکڑا تا موسر دیر بحث چورو کو فا اکثر تا جدالنا نو دیر دیکھو جگڑا موسر یعنی دیر لوی بحث تی موسر اکڑا تا موسر دیر دیات بحثو نکی حالان که بحث واقعی غریب نرکڑے اگا دوی اعتراضات کل جوابات اغور کل خدا باطل پرست خلی کسی پا دلیل کرا گیر شنو بیایم دغا کاری فا اتنا نو را ولا منگتا بما اغا عذاب تعیدنا چیتی موسر وعدا که ان کنت من الصادقین که چرتایی تدریشتنونا که تریشتونه سړی دغه موږ عذاب را ولا نورې قصې پرېږدوي قال هغه ورته وی نوح علیه السلام جواب ورکړي انما یاتیکم به الله یقینا راولی به دا عذاب تاسو ته الله تعالی ان شاء الله چرته دا غو کوه شوا و ما انتم او نه تاسو به معجزین بچ کیدون کی دا عذاب دا الله نه دا الله دا عذاب نه بیا بچ کیدې نشي ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لكم جواب ورته ورکړي چې او عذاب را اوستل خو لری خبره ده ز فقط نسیت تاسو په زور پتا تو باندې په زور نشم مرله زه خو تاسو ته خیر خوای کوم هغه در باندې په زور نشم کولی عذاب به سره ولم ولا ينفعكم نصحي او ګټ نه در کوي فائدہ نه در کوي تاسو ته نصحي خیر لټول زما ان اردتو که زه اراده لرم ان انصح لكم چه خیر لټوم تاسو د پاره تاسو د پاره زه خیر لټوم تاسو ته غم فائدہ نه در کوي ان کان الله کو چرته وغواړي الله تعالی یری ان کان الله یریدو کو چرته وغواړي الله تعالی ایوکم گمراہ کول ستاسو که اللہ ستاسو گمراہی وغواڑی ز فقط ستاسو ہدایت نشم کولے نو عذاب را وصل خو ډیر لری خبر ادا زما دا اللہ تعالی دا ارادی سر زما ارادہ ٹکر نشی راتلے هو ربکم غ اللہ تعالی رب ستاسو دے و الیہ ترجعون و غی اللہ تعالی طرف ته تاسو واپس کولے شی ام یقولون افترا دا ام یقولون افترا سره دا پمینس کې پدی کې دوک لغدی قول لري مفسرین یا وای دا نوح علیہ السلام ته خپل قوم وی یا دا اوس پمینس کې د قران کریم ترز داده چه دعوه خو دا واقع خوری و مقصد دا پار روڑی نو کلا کلا اغا مقصد تا پدیمینس کی اشاره او کی نو دا دا نبی علیہ السلام پا بارا که چه مشرکین مکه و کم خبر کولا نو بیا دا اغا داغی جواب ده ام یقولونا بلکه وای دا کافران افتراهو جزان نجور کرده دا قرآن یا نوح علیہ السلام پلا واحد جزان نجور کرده نو قل ور تو وایا این افتری توهو که چرت ما جزان نجور کرده نو فعلی یا پا ما بانی وبال ده اجرامی دا جرم کولو زما ما چه دا کم جرم کرده ده نو ددی و بالو پا ما رازی ما نبی اللہ تا پوس کئی و انا بری اون خدا یاد ساتی چه اغا جرم پا ما ده پا تاسو نده و انا بری اون اوزا بیزاره ما من ما دا اغنا تجرمون چه تاسو کم جرمو نکوی ستاسو دا جرم نزد خلاص اوزا ما دا جرم نتاسو خلاص پروا ما کوی که پا ما دا کار کرده ما نبی اللہ عذاب را کئی و اوحی الى نوح اوز دی عذاب گفتو نو اللہ تعالی دا عذاب دغه ورکړه فیصله وکړه نو فیصله چې وشوه نو الله تعالی وی چې طوفان براځي د اوبو طوفان براځي نو چې د اوبو طوفان راځي لهذا دا غینه مخکې نوح علیه السلام ته الله وی چې کشتی جوړه کا نو دا کشتی امر ورته وکړو و اوحی الی نوح او وحی وکړه چې نوح علیه السلام ته سو وحی ورته وشوه وی انه یقینا شان داده لن یؤمن من قومک هرگز ایمان نه راوړي ستا د قوم نه الا من مگر هغه دی قد امن چې ایمان راوړو بس دا تر اوسه چې کوم ایمان راوړو مخکې نه راوړي په سورت نوح کې بال تراشی الته نوح علی السلام دعا کوي وقال نوح وی نوح علی السلام رب ای رب زما لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا ای الله په مخ د زمکه کافرانو کې یو سړی پرې مخ دی الله ټول ختم کا پوه شئ ولی وی انک انتظرهم یا اللہ کتی پریک دی نو یذلوا عبادک نستا بندگان به گمراہ کی ولا یلدوا الا فاجرا کفارا او دوی نه پیدا کی نه زی گئی بلکہ یو فاجر او کافر ته نه پیدا کیگی دای ولی وی زکات دل تک تعالی وی نو چه لا یؤمن من قومک الا من قد امن بس نور ایمان پک تو نہ راوی چه نه راوی وی اللہ ورکا لا یؤمن من قومک الا من قد امن فلا تبتئس نو مغم جن کیگا بما باغ سبان کانو یفعلون چو دوی کون کی بس چه دوی سکارو نہ کول پریک دا خفغان مکا وس پدی بان عذاب فیصلہ شویلا وسنع الفلکا او جو دا وحی نوح علیہ السلام تا پس د نهنیم سو کال نو شوا نهنیم سو کال د دعوت چلو دا غی نہ پس دا وحی رالا نو چه وحی رالا وسنع الفلکا نو اللہ ورته وی جوړ کبیړی کشتای بی اعیننا په مخامق زمونږ دستر زمونږ پستر ګوانی یعنی زمونږ په وړاندې جوړا کا دا اوله بیړی و چې په مختز مکه جوړیدا نو دا نوح علی السلام ته الله تعالی ورته سکړو وحی ورته کړی و چې په دی طریقه باندې جوړا کا یعنی بی اعیننا مانم دادا چې زمونږ په مخامق یعنی بی تعلیمنا مونږ چې څنګه تعلیم درکو چې داسې شکل جوړ کا داسې جوړ کا پاغه شکل باندې جوړ کا بأعيننا فمخامق زمون باندي ووحينا او فوحي زمون غيني فتعليم زمون غا ولا تخاطبني او خبر ما قوما سرا في الذين فباردا كسانو كي ظلمو تي ظالمان دي دا يعني دا اوي فبارك خبر ما كوا مطلب دار چ دا اوي بارك دا دعا ما كو چ الله مي عذاب انهم مغرقون يقينن دا غرق کڑی شوی دي دای بڑ ڈوبیگی دا غرق کڑے شوی قوم دي ويصنع الفلك نؤس دا قوم استهزاء ويصنع الفلك او جوڑو لنوح علیہ السلام بیڑی و کل ما مر او هر کلب چتیر شو علیه پدی نوح علیہ السلام بانی ملعن اغا غطان من قومه دا قوم دا نوح علیہ السلام نا نسخیرو منهو توقی بے کولی دا نوح علیہ السلام سرا نوح علیہ السلام بلی گیا و پا دشتا کی کشتی جوڑی چی کشتی جوڑا والا نو چی دیو پی تیرے دل نوح دا سکے پوشوی نو اغا باتی چی ردا کشتی جوڑم نو دیو بی خخا پوشوی سارا نجارا بعد ما کان نبی اوز دن ترکان جوڑ شو مخی پیغمبر وی پوشوی اوز دن لرگی کار بی شورو کو دا توقع بی کولی کلا بی وقتا وی چی خدا کشتی سر پارا جوڑے اغا باوی دا و بو که چلی گی دا خلی نو بیا دا خلق دا سین پا غارا جوڑے که پا دشتا که جوڑے دا توقع موقع بی کولی اللہ وی قالا او ورته نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کتا تو ٹوکی کوی مون سرا فانا نسخر منکم نو یقینا مون بٹوکی کو تا تو کورے کما تسخرون لکتا تا تو مون کورے ٹوکی کوی دا عذاب تو ورت بیا پتہ لگی سید تا تو نن مون کورے ٹوکی کوی سورۃ متففین کے براشی چہ دا کافران مسلمانان کورے خان دی نو چہ خان دی نو پاورت دا قیامت بانی بیا مسلمانان دی پورے خان دی نو دا چان دا عذاب پورت وی فسوف تعلمون نظرت تاسو با پوشی پا انجام باندی دا اغا چا یعطیه عذابون چی راضی پا اغا باندی عذاب یخزیه دا سی عذاب چی شرمی بده او رسوا بکی ده و یحلو علیه او او پوی بشی پا انجام دا اغا چا چی نازلی گی پا اغا باندی عذاب مقیم عذاب همیشا نو عذاب یخزی دا دنیا عذاب شو او عذاب مقیم دائم عذاب دا خیرت شو اغا بیا پا همیشی حتی تردی پوری اللہ وی دا کشتی جوڑا ولا دا ترتیب را روان و تردی راغه حتی تردی پوری اذا جا امرنا کل چراغه حکم دا عذاب زمونگا وفارت تنور او جوش وحل تنور تنور سشه ده نو تنور با دغوی چه تنور چکم ده بس دا تنور دا نوح علیه السلام دا کور تنور پوشوی پا اغیی که اوبر اواتی یا دا قوم دا طول قوم دا کورونو پا تنورونو که اوبر اواتی دا سطرف تا اشاره و دا عذاب اشاره و چه عذاب را روان ده زکه چه ده تنور نو برا اوزی چه پا غذابانو طول عمر اور بل شوه ده نو پتاو لگه ده چیاره بس نور پا او برا زیاده گی نو پا دی طرف تا اشاره و یا ده ابن عباس نه یو بل قولم رضی اللہ تعالی عنہ نقل ده چه تنور مانه ده ده مخ ده زمکی زکه لانها تنور و تلوح زکه چه ده مخامخ کاری و رنا کی نو ده مخ پا مخ ده زمکی با ده شان ده او برا خودکی گی چه بس ده را شروع شو نو دان بچ کوی و فارت تنور قلنا نمور توی احمل فیها سوارک پدی بیڑی کی من کل زوجین اس من کل زوجین اس نین ده هر قسم دو جوڑو نا اے دو جوڑی پکی هر یو شیور واچوا طول سیزنا پہ دنیا را جمع کینا نہ کم چه دتا را جمع کول ممکن یو دیم نمبر چه کم انسانان ته ضرورت وی نو غوا او غوی کوچ کنا میگا او مش دا را جمع کوا او دا ورخه جوا نو دا سیزنا انسانان دا سه و فرو خدای نه علاوه دا نور زناور ورخه جوا و اهلک او کورنی خپلا الا من مگر اغسوک سبق علیه القول چه شوی د پاغی باندې فیصله د عذاب ته مخ شوی دا اغسوک دی آقا نوح علیه السلام زویو پوشوی نوح علیه السلام زوی کنعان چهو نو پا آقا بانی فیصله لعذاب شیو دارنگی نوح علیه السلام خدا چه واغن کافر و نو پا آقا بانی فیصله لعذاب شیو و من آمن او دخپل کورنی نغیر نور سوک چه ایمان پتابان راورده آقا و رخ جوا و ما آمن معهو او ایمان نو راورده پا ملگرتیا ده نوح علیه السلام که الا قلیل مگر لگو خلقو لگوند خلق آقا ایمان ناورده و قال ارکبو فیها نو بس عذاب راه وس دا نور قصه کوم ده نه غیب کې دا کړ حذف کړه عذاب راغې او نوح علی السلام ته کوم ده کیشته روانه کړه د ماج په کلام کې نوح علی السلام کیشته توقاتو وقال او وقال اركبوا فيها نو نوح علی السلام یا الله وی اركبوا فيها سوار شي په دې کیشته کې بسم الله باستعانه اسم الله فمدد دنم ده الله تعالی باندې زئی ورخې جاي بسم الله مجرها په وخت د رواني دود دی بیڑی کی و مرساها پا وقت ادری دود دی بیڑی کی یا بسم اللہ مجریها و مرساها مزدری میمی دے نو بسم اللہ دا اللہ پا نمباندی مجریها روانی دل دی بیڑی دی و مرساها ادری دل دی بیڑی دی پا دی بانی دا پا ادری گی و دا اللہ پا نمبا روانی گی نو دا ورو خاتل دا دعا دا دا دعا چکم دا خصوصا دا ابو سفر چی سارے کی نو بیا دا دا سوارلی دعا دا اصلا دا سوارلی وقت دا ویلی سی خو لیکن دو ابو پا سفر کے خصوصا بسم اللہ مجرحا و مرساها فوشوی نو ان ربی یقینا رب زمان چلے لغفور الرحیم خامخا بخون کے امیح ربانا دے اس دا کشتی تا دوی ورو خاتل او روانا چوا وحی تجری او ودا بیڑی چی چلی دا بهم تجری بهم چی چلی دا پا دوی بانی یعنی دوی پک ناس تو چلی دا فی موجن پاگا چپو کی کل جبال پشاند غرونو اے دو غرونو غند چپی چکم دنو اغرا لی دو بو او پاگی که دا کشتی چکم دن اغرا وانوا ونادا نوحن اس دا کلام که ما تاستوی کلپ واقعات دا قرآن کریم که مقصود خدا نی کنا که تا تا قصه ذکر کئی نو کل تا ترتیب پک بدل کی اغا مخ کرا ارستو کی ارستو مخ کی دیده که خدا قوم اغا عذاب ذکر کئی نو ذکر اغا مخ کرا نور دا نوح علیہ السلام چه دا خپل زوی سرکم خبر شوی دا نو دا خبر مخ کرا دا سیلاب را کون مخ کرا چکل ور خطل او باران شروع دے او ابر روانی دی نو ونا دا نوح آوازو که نوح علیہ السلام ابنه زوی خپل تا دا دی زوی نومی وی کنعانو خوا کنعان دی کنعان تی آوازو کو وی وکان فی معذر او دی پر ڈڑا کی سمت لب دی بعضی وی پر ڈڑا باندی او دی کشتی دا عرق سر ولارو دی دا کیو یا دعوی چی وکان فی معذر دی پر ڈڑا دی اسلام نا دی پر خلی مسلمان و پزرک منافقو پزرک سو منافقو نورتی وی یا بنی یا ای بچی یا ارکب معنا سور شد منسرا رازا منسرا دی بیڑی تراو خیجی ولا تکم معل کافرین او مکیگا معل کافرین سر دا کافرانو نا دا کافرانو ملگر نشی راز را خیجا قال ندی زوی ور تووی سعاوی زردت دبا پنا واخلم الى جبلین اغا غرطا یعصمونی چی بچ بکی ما من الماء دو ابونا قال نوح علیہ السلام ور تووی لا عاصم اليوم نشته دے بچ کی دن کے نن رضی یا نشته دے بچ کون کے نن رضی نو عاصم یا اسم فاعل دے او یا فاعل ذی کذا دے نو فاعل ذی کذا تشی تامر اولابن نو بیا مطلب دای لا عاصم نشته دے بچ کی دو والا یا لا عاصم نشته دے بچ کول والا من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا من رحم مگر اغسوک چی اللہ پر رحمو کی نن بد اللہ پر رحم بچ کے گی نو پا غرو وغیرہ سا بچ کے دے نشی حال بینهم الموج او میانس تراله د دی دوالو د نوح علی السلام او د دی زوی تر میان د چپا فکان من المغرقین نو شاغد د دوی دون کنا زوی لاړو ډوب شو ها نو اوس چې ډوب شو کیشتای خلاړه وقیلا نو چې کیشتای ګرځیدا ګرځیدا سورت تقریبا دا په دی ابو د سر د پاسه ګرځیدا نو بیا دا غین پس الله تعالی او بو چې کړي وقیلا یا ارض ابلعی نو ویل شو د الله د طرف نزمکتا ایز مکی ابلعی ما کی تیرے کا اوبق پلے خپلے اوبا اگر راک آگا نزمک نم اوبر آوتی ورا قطع دلے وی نو اگر اوبزمک راک کلے ویا سماو اے اسمانا اقلعی بنشا وغیض الماء او کم اکڑے فی اوبا غاز یغیضو کم ایدل نو کم اکڑے فی اوبا وخوضی الامرو او فیصلشو حکم دا اللہ تعالی پا عذاب دا قوم دا نوح علیہ السلام فیصلشو حکم دا اللہ پا عذاب دا نوح دا قوم دا نوح علیہ السلام او بچ کے دو دا نوح علیہ السلام باندی وستوت او برابر شوا ادری دا بیڑی علی الجودی پا جودی غر باندی جودی غر باندی دا بیڑی چکم دنو علت را دا غشوا او بس ادری دا اگر غر تا اس کوه ارارات ورتوی لکی گی خان پاگی که اس اگر کشتی والا اگر تختی راو تیم دی و پرتیم دیل تکی وستوت علی الجودی وقیلا او اویلشو بعدن بعد بعدن لریوال دا رحمت دا اللہ تعالی نا چا دا فارا للقوم الظالمین دا فارا دا قوم ظالمانو دا نوح علیہ السلام ونادا نوح ربه نو کشتی خوب اس عذاب فیصلو شو تر دی پوری دعوت دا نوح علیہ السلام تکذیب دا قوم او سشے ور سر عذاب پا قوم بانی دری والا دعوی سشے دی اللہ تعبدو الا اللہ اول دعوی شو دویم دعوی پا شجاعت سرا دعوت چلوا نوح علیہ السلام نیم سوا کال پا بہادری دعوت چلوا لیو او تسلی دا چه تاب اللہ بچکی قوم منکرین با عذابی اللہ تعالی لکا سنگا چه دی نوح علیہ السلام قوم اللہ تعالی عذاب کرن دری والا دعوی سرا لگی دو اس داغی نفس دی نوح علیہ السلام مکالمه دا اللہ تعالی سرا دعا دا ونادا نوح او دعا وکر نوح علیہ السلام آوازو که نوح علیہ السلام ربه رب پلتا فقال نوی وی ربی اے رب زما ان نبنی من اهلی یقینا زما دا زوی چه دا خو زما دا کورنی نو زما دا کورنی نو و ان وعدك الحق او یقینا وعدت اشتیاله وعده صدا اغه ادب د وجنه ذکر کوي الله ورته وی چې بس تاب بچکم ستا کورنه یو اهل بچکم و ان وعدك الحق یقینا وعدت اشتیاله وانت احکم الحاکمین او ته بهتر فیصله فیصله کوون کو نه قال یا نوح الله ورته وی اے نوح انه یقینا دا زوی ستا چو دا بچی ستا لیس من اهلک د ستا د کورنه نه نو وإنه عمل يقينا إنه عمل إنه ذو عمل يقينا ديد داس عمل كونكو غير صالح كغنو صالح نيك عمل نو فلا تسألني نفختنا مكو زمانا ماذا أغسب باركي ليس لك به علم چني تاثر فبار داغيك علم إني أعذك يقينا دمن كونتا أن تكون من الجاهلين چشيد ناقوها خلقنا قال نؤوي نوح عليه السلام ربي اي رب زمان إني أعوذ بك يقينا ده فنا وارم پتا سرا ان اسالك ده داس سوال کولنا ما ده اغا سوال ليس لي به علم چني ما تا پاري بان علم و الا تغفر لي او كتب خناونه كي ما تا وترحمني او تفما رحمونه كي اكم من الخاسرين نشم بدر تاوانيانو نا قيل يا نوح نؤيد شو اي نوح اهبط كشا بسلام فحفاظت سر منا ده من طرفنا وبركات نو فبركتون سر عليك پتا باندي وعلى امم او فاغ نور ڈلو باندی تو لدو من مم معکا چه پیدا کولی بشی دا اغا چانا چه ستاد سر ملگری دی ستاد دی ملگرو نو بیا سکی گی دی نو بیا اللہ پاک اولاد پیدا کئی و اممون او نور ڈلی بی سنو مرتعوهم در چه منگ باغی تا سامان ورکو او فائده با ورکو سم میمسوهم مننا عذاب علیم بیا برسی گی اغوی تا زمونگ طرفنا عذاب دردون که دا تردی پر دی نوح علیہ السلام واقعی و غتیر شو و دری و دعو سره دغه تعلق شو فدی اخیره کی یو سوال لی دلته یو خبر ده اهل زیغ و اهل باطل خلق چی دیکن آغا یو زایزان لگوری او دا آغی زاینو اعتراض جوڑی دیده ای که مودودی دی کلی دی فتفهیم القرآن تو چه غتیستی دی پا خواه پا چی او فدیده ای که لکلی دی وی نوح علیہ السلام دا خپل کافر زوی دا پار دعا وکړه داوی پیلا اغا خپل اغا قومی او اغا عصبی جاهلیت توی غالب شو عصبی جاهلیت پیغمبر دی پوچ کنا داغه پشان کی دمر گستاخانه نازیبا الفاظ ویل دا د ضلالت او د گمراهی علامه ښا انبیاء علیهم السلام چې دی هغه ذات خبره نه کوي دی دا کی نوح علیه السلام ولید خپل کافر زوی تا د مبارک د الله نه پښتنه وکړه جواب ګور خبره دادا الله تعالی نوح علیه السلام ته ویل زه بختا کور نه بچو نوح علیه السلام د دې زوی بارکه پښتنه زکه وکړه چې نوح علیه السلام ته پته نه و چې دا کافر دی ګوره دا الفاظ وکانه فی معزلن دے پڈڑا باندیو دا پڈڑا چو دے منافق دا کافر نو فخلی باندی نوح علیہ السلام تا پتہ نو چ داخلے دا کافر دے فخلی نہ ویلو پزڑا کے منافق نوح علیہ السلام تا پتہ نو اغه ورتا دعا وکڑا نو اغه چ کل دے تباشو او پ دغه شو پ طوفان کے ڈوب شو نو دا اللہ نے پختنا وکڑا چ اللہ تا ماتے وی مستا کور نہیں نہ تبا کو دا سڑے سنگا ما غرق شو چ اللہ ورتا وی وی انه ليس من اهلك دا ستار اهلنا نو اهلنا سنگ نو بچے کوئی وو پوشی پدی دا کی او بل قولم بعد مفتفاتیر کو بتا سو وی نہیں چ دا ستار اهلنا نو یعنی دا مطلب تا بچے نو نعوذ باللہ دا غلط خبر ہے نہ نہ دا بالکل وو دا انبیاء علیہ السلام خدی کافر کی دی شی او بدکار نہیں شکی دے خدا یاد ساتئی بدکار نہیں شکی دے منافق تا جاي منافق تا رودو ورمر سر جنات عالم مدرجه تخت تخت خير دن دن دن فورا شي تا خالي دن دن تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت او اس پای نه ورته دا چې عقیده منافق کافر نه نو دا خبره ده چې نوح علیه السلام چې وی انه الیس من اهلك ان نو دا نوح علیه السلام ته پته نه و چې دا کافر دی خو چې کنه او دا انه الیس من اهلك ورته الله وی چې دا ساده اهل نه نو یعنی دا مسلمان نو دا انبیاء علیه السلام اهل هغه چې هغه مسلمانان دي انه عمل غیر صالح دا د بد عمل کوون کې یعنی کافر دی په لړه کې کافر خو په کار باندې ساته مسلمانو نو په دې کې صحیح تیراد چې نوح علیه السلام ته پته نه و هغه کې مسلمان دی هغه ځکه دعا وکړه ځکه دا پښتنه وکړه الله چې ورته وی چې فلا تسأل ما ليس لك به علم تا پته نشته دی نو څنګه وته پته نشته دی پتم دا چې مطلب تا تر دې ایمان پته نه و انی اعذک ان تکون من الجاهلین دا تا باندې کوم دې خبر نه چې نه پوه نه نشي پدان پدې پوهه کړه کړه سو کافر په ځړه کې دا مسلمان نو قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك نو دارک دغه فورا نو وی چې الله د پناه غواړم چې د بی علم سوال وکم اوس دې ته کې بیا دا خبره کوي چې نه دا نوح علی السلام ګناه کړو ولی ذکر رست پسې وای چې وا الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين کما تتبخنه نه کې کما باندې رحم نه کې ما تاسو ته پاغه کې فائدہ ویلې وا چې یو مونږ او تاسو مغفرت غواړو مونږ او تاسو مغفرت غواړو مونږ ګناه کړی مغفرت غواړو یو پیغمبران غواړي پیغمبران دا عبادت په تور باندې غواړي هغه ته الله مغفرت کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرماینا چې فسبح بحمد ربک واستغفره ها الله پاکي بیان وا حمد بیان وا او بخنه ته غواړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجی بخنه غواړي او ګناه نه کړي دغه استغفار هغه ته نور فائدہ ورکړي درجات وسره اوچتيږي نو دا هغه د پاره چې کوم درنه دا کیږي نو دا به هر حال یو غلطه خبره چې پدې ده کې بعض خلکو اهل زه خلکو نیولې ده نو دا هغه وضاحت مې ته کولو تلک من انباء الغیب اوس دا هغه نور څه کله ورته واقع بیان کړه نوح علی السلام نو په هغه واقع باندې یو بل تفریم کوي دا درې فائدې خو ته معلومې شوې څلورمه فائده په دې واقع کې صدا هغه دا چې اسباب د رسالت ته وشو صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راښکاره شو ځکه چې دا واقع بل چاته نه معلومه نه يهودو ته معلومه او نوح علی السلام واقع نه معلومه نه نصارا ته معلومه وا او نه مشرکین مکه عربو ته معلومه وا نو ځکه ورته الله وی تلک من انباء الغیب دا قصه چې وا من انباء الغیب دا د غپټو خبرونو نه وا دا خبر پټو د ارتول قومونو نه پټو نوحیها الیک مونږه وحی کو تا ته مونږه تا ته وحی وکړو نو دا تا ته وحی معلومه شو نو چې دومره پټ خبر تا ته معلوم شو معلومه شو چې یاره دا خو مخلوق کی چاته نو معلوم دا د الله تر طرف نه راغی چې د الله تعالی تر طرف نه راغی نو تا ته وحی کیږي ته پیغمبري ته رسول د الله ای ما كنت تعلمها نو ته پویا په دی واقع باندې انت تو ولا قومک او نه دا قوم ستا مکی والا من قبل هذا مکه د دینه فصبر نو صبر کوا کما صبر نوح لکه څنګه چې نوح علیه السلام صبر کړو بل هغه تشجیع علی التبلیغ هغه اخیره کې بیا راوړه کله چې په دې دیکھ پل موقف باندی ان العاقبت للمتقین یقینا اخرن انجام متقیان لردی تسلی درے مدعوہ پکرالا ندری وار دعوی تاخیر کے بیا سکڑے اگے طرف تے بیا اشارہ اوکڑا و الی عاد نقاهم هودا اس دا بلا واقعہ مارتے وہ پیغمبرانو دویما واقعہ شروع ہوا دویما واقعہ دا ہود علیہ الصلوۃ والسلام دا او تاریخ نے تا بیان کرو کہ دا نوح علیہ السلام نہ پس یو 1500 کال بعد کم دن بیا ہود علیہ السلام راغے دا دا عاد قبیلہ وا اگے تراغلو نو دا اگے واقعہ ذکر کئ اول دا دعوت ذکر کئ بیا دا اگے نہ پس کم دے نو اگا دفع دا وهم کئ او شان د نبوت ذکر کئ دا اگے نہ عرس تو کم دے بیا قوم تا دا دعوت انداز بدلی پر بل انداز تفصیلی دعوت کو ذکر کئ بیا دا اگے نہ عرس تو قوم مخالفت دے پ دو آیاتن کی او د نوح علیہ الصلوۃ والسلام جواب ور کئ دا اگے بیا ور پس پ دو آیاتن کی دا اگے نہ عرس تو بیا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام اگر دعوت خلاصہ ور تا ذکر کی او تخویف ور تا ور کی چلا با عذاب در بانی راولی بیا دا اگین اونس تو پا قوم بانی سرے دا عذاب راتلل دیو دا اگین تفصیل دے دا نوح علیہ السلام دعوت سو دا توحید دعوت نو اول دعوی دا صورت سرو لگی دو اللہ تعبدو الا اللہ بیا دا نوح علیہ دہود علیہ السلام دہود علیہ السلام بیا کلکو پا دی دعوت پان دی شجاعت و بہادری وانتا دا غت کلک شا او تسلی ور کی چی خیر دے کدا اگر قوم کستا سک نمانی دا تیرے نور پیغمبرانو داود علیہ السلام قومم دا غنوم منلی و الی عاد نقاهم هودا او عادیانو تمنگرا لگلیو دا دوی رور هود علیہ السلام روری و قومی روری و ماتا استویلیو پیغمبر پا امت کی مثال دا مشر روری قال ویوی یا قومی اے قوم دما اعبداللہ بندگی خاص که یاللہ لرا ما لکن نشتر تاس لرا من الہ سک معبود غیر ہو غیر دا اللہ تعالی نا نو اغیویو لی دا من دا خدایان چی دی نو جواب ورکی ان انتم نئی تاسو الا مفترون مگر دا دان نا دروغ جوڑا ان کی دا تاس دروغ جوڑ کری چی نور پیغمبران دا کری دی چی دعوتی ورکو اس پس شان رسالت در رسول بخپل شان وای چې زه سره پار راغلم زه ګورم ته چا نه روپۍ نه غواړم یا قومی اے قوم زما لا اسالکم علیه اجرا نه غواړم در تاسو نه په دې بیان باندې سمزدوری ان اجریانه د مزدوری زما الا علی الذی مگر پاغه ذات باندې دا فطرنی چې دې اول پیدا کړم چې دا اول پیدا کړم ما ته رزق هغه راکئ زما ته بلې مزدوری ته ضرورت نشته دې افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ دا عقل نکار نه اخلي چې هغه خالق ذات نه منئ و یا قومی اے قوم دما استغفروا ربکم بخنو غواړی د خپل ربنا ثم توبو الی بیا توبه او باسه الله تا نو پتیر باندې بخنا او په آینده کې بیا ایمان طرف ترازی یورسل السماء نو راو بلیږي پتا ته باندې دبرنا علیکم پتا ته باندې مدرارن باران وقت په وقت باندې وقت په وقت په در باندې باران نو شروع شي و یزیدکم قوتا الی قوتکم او زیات کی تاسو لپاره قوت سره د دې بل قوت نا اے کی نتاسو قوی پا بدنونو کی خو پا دغا زبادہ کی دوی دو پیغمبر تکذیب کرو اللہ تعالی دوی اولاد بن کو نسل ختم شو چه نسل بن شو اللہ نوحود علیہ السلام ورتوی ہو اللہ بدر لنو قوت در کی نسل بدر لزیاد کی خو ولا تتولو مجرمین مگر زیتاتو مجرمان نو نبی لدام پکاروی داعی لدام پکاری چه دخپل دعوت فوائد بیان کی نو دید دو دخپل دعوت دو فائدے بیان کری یو پا دربانی اللہ وقت وقت باران نو رالی کی یعنی آبادی بدر دربان راشی او دویما وجدادا چې الله تعالی به کوم دستا سو قوت کې اضافه راولي قالو نو دوی ورته وې یاهود او ایهودا ما جتنا بی بینتن تنه راغله مونږ ته پخکار دلیل هیڅ واضح ثبوت تر سره نشته ده خو څه دا یاتی دا غره ضد ده ګنې واضح ثبوت ورته راوړو خو دوی نه منن و ما نحنو بی تاریکی الہاتنا او نو یفری خودون کې مونږه الہاتنا خپل خدایانو لرا عن قولک استاد وینا په وجه استاد وینا پوجا منګه دا خدایان ته تفرید دی دویم دغه شو و ما نحنو لک بمؤمنین او نو یمون پتا باندې ایمان راوړون کی یا نو یمون صاف خبر باندې اعتماد کوون کی صاف خبر زمون یقین ناراضی ان نقولو نو در اسلام متی دا ته راځم را بیان کوم وی مونږه خو ستا بار کی یو خبره کوم ان نقولو مونږه نوایو مون نوایو الا مگر دا خبر کو اعترا کا بعض الہتنا بیسو چ رسیدری دی تا تا بعض الہتنا بعض خدایان زمونگا بیسو ان پ تکلیف ترا تو مطلب مطلب دا دے کہ زمون خدایانو پس ات بدر دعائے نو زمون بعض خدایانو تلی و نے کڑے ستا دماغ خراب دی دا غی دا وجن ستا پ دماغ باندې اثر شوی دی نو قال ہود علیہ السلام ورته جواب ورکو دا سلور وجہ دیم ذکر کرے انکار دا پارا وی یو دی واضح ثبوت نشته یو ستا پ خبرم خدایان نہ پریدو بل ستا پ خبرم اعتماد نشته بل تلی و نے نو دا خبر یو کڑے نو حال ہود علیہ السلام ورته وی قال ورته وی ہود علیہ السلام انی اشهد اللہ یقینا ذا اللہ گواہ کوم وشهد و تاسم گواہ اوسی گئی انی بری اون چه دبی زارم من ما دا خدایان نہ تو شریکون چه تاسے شریک وید اللہ ترا تاسو ما دا غینا یرا وی چه تیلی وانے کلا یا سشے سشے زت بیزار ارتاس پہ گواہ ہوتی گئی دماغ کی سکولی شو جی کی من دونی ہی غیر دا اللہ نا فکی دونی جمیعن چل وال جوڑ کئی ماتا سم لا تنزیرون بیا ماتا انتظار مکوی لاز مخلاز تورا متیرا سرد خدایانو چه سکولی شئی ماتا یو منت یو سکند انتظارو نکی چه سکولی شئی وی کئی دا شجاعت نوح علیہ السلامو ولی تنا یاری گیت دینا وی انی توکلتو علی اللہ کما زان سپارد لپا اللہ باندی رب بیچ دما رب دے و رب دکم اوستاتو رب دے ما من دابتن نشت دے یو زند سر الا هو آخذن بناسیتها مگر اللہ تعالی رانیون کرے بناسیتها پٹی کلی دا غی باندی اے دل تکی اگا خلق اگا ویخت سپری کی دا سرا پری دی کنا پا دے دا باندی اگی تا ناسیه وی لکی گی اللہ تعالی دا غی رانیون لے ہر مخلوق مطلب دار طول دا اللہ پا اختیار کی دی سوک دا اللہ دا اختیاراتو نا بہر نشی واسے ذذکر بلچان نہ ڈارے گم بغیر دالانا ان ربی یقینن رب زما چرے اعلی صراط مستقیم فلارنی غبان دے سمات لپتا سو پنی غلا راضی دے اللہ سرب ملاو سی بے ضای خبر جکم دے غم کوی فان تولو نک دی مقوالو و فان تولو کتا سو مقوالو نو علیہ السلام مرتوی فقد ابلغتکم نو یقینن رسول دے ما تاستا ما اغه پیغام ارسلت به کہ پکم پیغام زرا لے گلے شیوم الیکم تاستا ما تاست پیغام ضرورت سو نور خواست تاست را که منی وی منی کنی منی می منی ویستخلف ربی قوما غیرکم او ویستخلف او رست براولی خلیفه بکی رست براولی ربی رب زما قوما بل قوم غیرکم غیر استاسنا ولا تضرونه او تاسو ضرر نشی رسول تکلیف نشی رسول اللہ تعالی تا بخفل کفر و شرک ترا شی انحس قسم ضرر ان ربی علا کل شی ان حفیظ یقینا رب زما چلے ده هر یو سید حفاظ کہ ان کے دے ولما جاء امرنا اس تفصیل دا عذاب دا قوم ہر کل چراغے امرنا حکم دا عذاب زمونگا پر قوم دا عادیانو باندی نو نجینا ہودن بچ کمونگا ہود علیہ السلام والذین آکسان آمنو تیمان روڑو معاہو کمال گرتیا دنو ہود علیہ السلام کے بے رحمت مننا پخپل خاص رحمت سر دخپل طرفنا اے پخاص رحمت سر دخپل طرفنا اللہ و اجازمہ پر رحم بچو ونجيناهم من عذاب غليظ او بطن قلغوي ده عذاب احسخنا ندوذا لوي نجيناهم دن بيا وي نجيناهم من عذاب غليظ ده دو واري ولي وي يوز المطلب داره في الدنيا كي يوز الفاخرت كي في الدنيا كي بچ فاخرت كي بچ يا داره في اول دل باني مي بچ كو ده دي قوم ده تكليف نا قوم ورطة اس تكليف نشو رسوله او بيا مي بچ كو ده قوم ده عذاب نشو في قوم باني عذاب راغ ده مي بچ كو وتلك عاد او دغا عاديانو تلك ها دغا عادیان وعاد قبیلی طرف اشاره دا نو قبیله مؤنث ته کې تل کرا وړو او تل کې زکم را وړو دا مؤنث سیغه زکم را وړا چې دې کې اشاره کوي چې دا اصل خزه وی اسم نشو کوله و تل کا عاد دا تذلیل کوي او دغا عادیان جحدوا بآیات ربهم چې انکار کړو د آیاتونو د رب پلنا و عصوا رسولهنا فرمانی کړو د پیغمبرانو خپل د الله د الله د پیغمبرانو دغه کړو نا فرمانی دوی تا خود یو پیغمبر را غلیو خود یو پیغمبر نه انکار ده طول نه انکار ده وستبعو امر کل جبار عنید او دوی تا بیشویو امر کل جبار دین دا هر دا دین او دا خکم دا هر جبار سرکشا خوشکا نا جبار اغا سلیوی چه هس قانون تا سر نکتا کی عنید عنادی زدی دا هر زدی پس روانو هر جابر او سرکش سری پس روانو پیغمبر نمانو و اتبعو فی هذه الدنيا لعنتن او پر لپسی اولی گلشو دوی پسی پی آدی دنیا پا دی دنیا که لعنتا لعنت خوچه تو کم را دی وی عادیان وی داخل دیران کافر خوچه اللہ دی پی لعنتو نو کی نو آرسو که پسی وی ویوم القیامت او فورد قیامت بانن پا دی بلعنتوی علا خبر شی ان عادن یقینا عادیان چون کفرو ربهم دوی انکار کرو دقل ربنا علا خبر شی بعدن لعادن نو لری والد در رحمت دا اللہ نا عادیانو دا پارا قوم هود کم عادیان قوم دا هود علیہ السلام دا وسر ذکر کو چې الته کې عادیان او اطلاق کړه په سمودیان باندې کیږي نو ذکر وسر سووي چې قوم هود نه هغه عادیان چې قوم د چاو دا هود علیہ السلام نو په دې واقعي کې ام دعوت دا هود علیہ السلام انکار دا قوم په سلورو طریقو سره بیا دا هود علیہ السلام جواب بیا دا غینې پس په قوم باندې عذاب درې واړه دعوی پکې ثابت شي عزا ویلا تمود اخاهم صالحا دا واقعي تاسو سم ویلی په سوره عراف کې ذکر په تیز ورغی ویلا تمود اخاهم صالحا اور علی گلے ہم نے سمودیان ہوتا سمودیان دا بیا بلق قبیلہ دا میرے تویلی پوش بھی او دا پا مدائن صالح کے لئے تبوک ندی خواہ دا مدینے اور تبوک ترمین دا پا دا غی علاقہ پاکی کی دل ویلہ سمودہ او سمودیان سے میرا علی گلے اقاہم رور دا دوی صالحا صالح علیہ السلام قال امیر صالح علیہ السلام یا قوم اے قوم دما اعبداللہ بندگی خاص کے اللہ لرا ما لکم من الہ غیر نشتر تاس لرا معبود غیر دا اللہ نا اکڑن بنی دعوی سر متعلق شو اللہ تعبدو الا اللہ هو انشأكم اغي الله تعالى تاسو پیدا کړی من الارض دزمکنا واستعمركم فيها او آباد کړی تاسو په دزمکه کې اي انشأكم من الارض تاسو دزمکنا نو قوم صالح خود دزمکنا نو پیدا د خپل مور او پلار نه پیدا او انشأكم اي انشا امادتكم تاسو ماده دزمکنا راغسته دا یاد ده انشأكم من الارض تاسو پیدا کړی من وي پماره د پی سره ده انشأكم في الارض پزما کې پیدا کړی واستعمركم فيها او تاسی آباد کری ای پر دیز محکی او مارا دادا جو مارا دادا که وستع مرکون فیها تاس تی عمر در کرده فیها پر دیز محکی سمتو بو خافت تغفروه نو بخنو غاری دا اللہ نا پر دی تیر کفر و شرک باندی سمتو بو الی بیاد راجی شی اللہ تعالی تا پر ایمان سرا ان ربی یقینا رب زما چه ده قریب اغا نزدیده کما یلیق بشانه تعالی اغم دعا قبلی مجیب او قبلون که دعا گانو ده نو چه دا دعوت صالح علیہ السلام ورکو نو دا قوم بیا انکار دی دا قوم انکار دی قوم سوی قالو دی اوی یا صالحو اے صالحا قد کنت فینا مرجوان یقیناً ویت فمون کی مرجوان امید ساتل شوی اے تانا قد مون دیر امید نو صالح دا تا کس شورو اکرا تو خو پا گرد ورد سر فینا عوض باللہ من ذالک لیکن صالح چاہتا ہوئی دا مون کستانا دیر امید خوا قبل هادا مکر دینا اتنہانا آیا مونگا ان نعبدا دا عبادت کولو دا مونگنا ما دا اغا معبودانو یعبد آبا اونا چی دا مونگا پلارانو عبادت کولو اے دا مونگ دا پلار نیکه دا لاری نتمنی که دا پلار نیکه دا دین و دا رسم و دا رواج و دا طریقی نمنی که نا و اننا لفی شکن او یقینا مونگ پا شکیو مم ما دا اغا توحیدنا تدعونا الیه چی تا مونگ را بلی اغی توحید تا مریب سخ شک دا مونگا خو دیر سخ شک چستا پا دی مسئلہ کی دا مونگ در سر منلو تا تیار نیو تا مونگ تا موجزه را لسی زمون شک ختم شی قال یا قومی اوی ورس صالح علیہ السلام ای قوم زما ارعیتم آیا قبر را قیماتا ایا فکر کرده تاسو این کنتو علا بینتن کچر تا ومزف واضح داری من ربی طرف در اقفلنا و آتانی و راکر ایماتا اللہ تعالی من هود اقفل طرف نر رحمتن رحمت رحمت را کری نبوت را ترا کری بیا هم تاسو ما نمانی او تاسو ها نو تاسو زف و اخکار دلیل باندیم او بیا داری نفسم تاسو ما توائی چه نت دا بیان طریق دا فمن ینصرنی من اللہ نصوب ببچ که ما دا اللہ نا ان عصیتو که ما دا نافرمانی اخلا نافرمانی دار که ما دا دعوت توحید پری خودو نو ما بصوب بچ که فما تزیدوننی نو نزیاتوی تاسو ما لرا پا دیوی ناسارا چه تاسو ما تا دا خبر کوئی چه دا طریق دا تاسو نزیاتوی ما لرا غیر تقصیر غیر دا تاوان نبل شه نور صرف تاوان را لزیات تاوان دے چیز دا بیان پر ایک دم یو مانا دادا یا دویو مانا دادا فما تزیدوننی تاسو نزیاتوی مال را پا دیخ پل کفر و شرک سرا چی تاسو تاسو کفر او شرک کوي نو نه زیاتوي مال را علم غیر تقصیر غیر د تا بل سبانی نه زیاتوي غیر تقصیر بغیر تاوان نه د تاوان نه بغیر د ما تاسو باندې اس علم نشته دی خو صرف دا وینم چې ورس تر بل تاوان تر روان وي و یا قوم ای قوم زما نو دوی ته مطلب د معجزه او کو ال تسوت اعراف کی تل شو هغه ورته او خد الله تعالی د طرف نه په معجزه کرا اوستا و یا قوم ای قوم زما هذه ناقۃ الله دا او خد الله تعالی دا لکم آیتن او استاد د پارا دلیل د نبوت زما باندې چې د پیغمبر اندام دلیل دی فذروها نو فريق دی دا اوخه تاکل فی ارض الله چې خوراک کوي پزما کړه الله تعالی کی ولا تمسوها بسوء او مر سوي دي تاسو تکلیف فیاخذکم ته تکلیف مو رسولو نو وبني سي تاسو لرا عذاب قریب عذاب نږدې نو فعقروها نو دوی زخمی کړه اوخه امه ته ویلو قدار ابن صالح هغه ظالم بدمعاش را پاسې دو هغه د امر کړه فقال نو وی ورته الله تعالی وی ورته صالح علی السلام تمتعوا اسیږي تاسو فی دارکم فقور خپل کې ثلاثه ایام اندری ورځې ذالک وعد غیر مکذوب دا وعده دا خو نه د دروغ نه کړی شوی تاسو ګورئ دا رښتیا وعده ده اوس په دروانه عذاب راشي فلم ما جاء امرنا نو هر کله چراغ عذاب زمونږه نجینا صالحا نو بچکه مونږه صالح والذین کسان امنو چې ایمان راوړو معهو په ملګرتیا د صالح علی السلام کې به رحمت په خپل رحمت سره مننا د خپل طرفنا و من خزی یوم اذ او بچ مکل دوی دا شرمندګی د ورځې نه شرمندګی د ورځې هغه عذاب او دغه دا نجینا دغه اول دل چې بچ کېدل د ماته استوي هغه د قوم دغه نه تکلیف ورته ور نه کړی شو ان ربک یقینا رب ذات دی هو القوی او مضبوط دی او العزیز هغه زور ور دی داغه فیصله سوک نشي واپس کوله واخذ الذین نغنی ولو هغه کسان لره ظلمو چې ظالمانو استیحتو یو تیز چغی فاصبحوا نو وګرځیدل دوی فی دیارین په کورونو خپل کې جاتمین په مخه پراتو اے یو چغه په جبرئیل علیه السلام والا بس ټول په ځای باندې مړ شو ها بس په مخپل مخه دا ځان په مخ باندې پراتو دا غا آزاد کوم دنو هغه په لراغی خاک علم یغنو فیها سنگ مرشو سنگ ختم شو که علم یغنو فیها گویا که دوی نو دی رشیل پا دی کورونو که تابوی نک دوی پا دی کورونو که دی رو علا خبر چه ان ثمود کفرو ربهم یقینن ثمودیانو انکارو که دخپل ربنا نو علا خبر چه بعدن لی ثمود پوشوی علا خبر چه بعدن لی والده لی ثمود ده پار ده ثمودیانو ده رحمت ده اللہ نا ده ده اللہ ده رحمت نا دیر لری خلق تی ده تباو برباد شو نو دایده دوی اغدری خبر پا دی کم ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى اس بلا واقعہ کا ذکر کئی خدا واقعہ سے دا نداد صورت دا غدری او دعو سره نه لگی بلکہ دا د پر دعوی سره داوا دعوی کله کی دتا او توحید د دعوی سره خرد د شرک فی العلم کئی چې دا الله نه بغیر بل چا سره علم غیب نشته دی او ګورا ابراهيم علیه الصلاۃ والسلام ملمانه ور ترال فرشتي وی کده سره علم غیب وی خو فرشتي خو خوراک نه کئی د مور ته تیارې نه کولو لیکن ابراهيم عليه السلام غریب ته پتا نه وا هغه ورته څوک هغه ورته هغه وسکي لال کو ورته کړو ورته راي ورته هغه نه کړو نو دا دغه ته ذکر کوي په دې کې دا دو واقعات اصل کې ذکر دي یو د لوط عليه السلام واقعه دا هغه سره علم غیب نه د دې سره علم غیب دی یو پیغمبر د مخلوق کې چا سره علم غیب نشته دا مطلب ذکر کوي او دې کې با اول دو فرشتو راتلل دي ابراهيم عليه السلام ته او بیا د اغې نه پس د ابراهيم عليه السلام مل مستیا دا غوي لراغي هغه مل مستیا نه کوي نی خوری نو دا غینا پس ابراهیم علیه السلام دا غینا اغه ویرا دا بیا دا غویا غت تسلی دا بیا ابراهیم علیه السلام ته د بچی زیره ورکی خو ورته بیا مقصودی کار بیانای چې مونږ ور راغلی اصل کې د لوط علیه السلام د قوم عذاب لراغلیو نو اغه ورته بیا د لوط علیه السلام د قوم په اړه کې خبره کوي ایو ته ته دې کې خبره مکه او بس هغه ته مونږ ته پته ده اغه به الله تعالی بچ کوي لوط علیه السلام انور قوم عذابیږي دا غینا پس بیا لوط علیه السلام ته ځی ها نو دا اول واقعا ولقد جاءت او یقینا راغلی رسولنا رسولان زمونگا قاصدان زمونگا ابراهیم علیه السلام تبل بشرا فزیری سرا زیر سو نو اغا زیر ده بچیو دست اسحاق علیه السلام یا بعض وی زیر چکم ده بل بشرا اغا زیر ده قوم ده لوط علیه السلام ده سبایی زیره خا قالون دوی اوی سلامن سلامن چه رالن نوی سلمنا علیک سلاما دا عذاب دی چه ملمراشی کنا پوشوی نو تو پی اول غاق نکی چه تو تا دیدانوی آیه پا خیر سره مشی و دیدانی و دو پختانه خو بیاد لرنو دیو دو زیاره کنزلو موکی و دا لچر تا بیستنگا چل نو دا قیزی مکوا اقا با اول سلام که راتلون که اغا ده نو سلامن اغوی سلامنا علیک سلاما من فتابان سلام وایو قال سلامن نو ابراهیم علیه سلام وی سلامن یعنی سلامن علیکم ابراهیم علیه سلام داغین خیسته جواب رکو زکر چه اغوی جمله فیلیه استعمال کن دو جمله اسمی استعمال کن وی سلامن علیکم سلام دی پتاسو بانده فمال بیسا نو وقت نو تیر شوی ان جا چرای اولو بی عجل حنید اغسخه غسکه ریت کرده شوی یو کور تلال فوران چکم دنو ملما لی سوکلو فما لبیسا وقت که تیر نو خواه دار ملما اغا آداوان پا دیست دقا که دیر دیر صورت زاریات کسی را شلطه به تفسیلن که خیلی بیانو آل تا بیادیر را غدی دی نو در ملما پا آداوان کم دار چوال سلام اکلو در راتلو سرا بیا فوران وقت سه انتظام کوا ندانا چنل که سنگا چا در ملما چای بشینس که کتور ناغوی نیس کم در سرم پوشوی بیا چکم دنو ملما سرس شروع که در ملما مقی خبر شروع که افلانیا تورتا کنه کول کې چای وای او قسم دې نس کم کینه ولا وړو کې پوه نه پخپل باندې غلې پات حالت براج صورتي زاریات کې فراغ الی اهله ابراهیم علی السلام پخپل را پاتې دو او غلې غلې راغې پټ پټ راغې چې دامل مان را باندې پوه نشي نو فجاء بعجل سمین نو دورتا بیا په کور کې اوم ګوره چې مطلب دار چې د خسي وخت کې دو دا نه به وته نه پدان قرضې مراوا خو چې وخت کې دو نه بیا دام نه چې وخت کېږي او تا بیا صاحب دې راغستې وته وای چې تیاری خو کله کله تیاری هغه دم تیاری نو داسې فمال بیسا وخت تیر نکو ان جاء چراتلی وکړ بی عجل حنین باغ سری کړي شوی باندې فلم مارا نو هر کله چونی در ابراهیم علی السلام ای دیهم لا سنره دی فرشتو لا تصل الیه چه نرسی دل دی خوراکتا ای دی خوراکتا نرسی دل دانه چې لندو اغه ګوت نه وروړي ها ګوت نه وروړي چه نی وروړي نکرهم نو ناشناو غنل ابراهیم علی السلام دویلارا فاو واو جس منهم خیفا او پټیکلا دی ابراهیم علی السلام منهم د دی فرشتو نخیفتن یرا پزړکه یرا لالا نو چې یرا پرالا نو قالو هغه ته پوه شو ویلا تخف یری گما پوه شو کنه هغه ته څنګه پته ولګی چې یرا پرالا نو دا هغه ته کوم علم غیب نشته دا به صورت زاریات کې بیا راشي اول خود پزړکه یرا پټکړه داغین پس ور تخکارا کلا وی انا منکم وجلون یقینا من کو رتاس نہ داری دن کی مو کو نہ و دار سن سنگا وی تا تو خوراک نہ کوئی تا زمانہ کی طریقہ داوا خلق نمک حلال ہو کنا نو چ سوک بلاڑو چا کھوا تا مڑے بھی وسر نہ کھڑا مطلب بداو چ یار دے نقصان لرا گلے دے دشمن دے دا سڑے او کمالے بھی وسر پڑا بس بیا دے نمک پڑا دے بیا دے نقصان نہ ور کھلو کو بھی زول ٹشوا چ وی کھڑا دے سر داری گتنا نو اوا تو قالو ندی وی لا تخف وی داری گما انا ارسلنا یقینا من را لگی چ الى قوم لوط قوم لوط عليه السلام تا سورة الزاريات كيو بيارة دي قصي تفصيل لازي نو التك لا اغوا توي صوت حجر كي براشي لا توجل نو توي دوتج ان منكم مجلون اغوا توي لا توجل من دنا داري بو هوتي مداري گا خوش في سوره الزاريات كي بيا راشي چ ديوتا لوط عليه السلام اول ابراهيم عليه السلام تا زير ورکو نو چ زير ورکو نو زير نو ورستو چا غتا کو سکو چ خل زير لا قدم را گان کسان ناراضي ما خطبكم ايها المرسلون صد شان ستا تو غت کارون سره صد غت پروگرام سره اغوا توي نا ورسل نا الى قوم لوط مم دلوت علیہ السلام قوم تاصل کرا گلیو دی دلتا کرا گو سو پدا رکھے تا کرا گلیو خواہ نو انا ورسل نا علاقو ملوت ومرأته قائمتن او قضد ابراہیم علیہ السلام سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودا خواہ دا ولا روا نو چو ولا روا نو فضا حکت نو وی خاندل خواہ پوشوی دی او خاندل التبا سورت اداغ کے براشی کا نام چو سورت داریات کے براشی چه دا چه کمدنو دا فا اقبل تمرأته فی سرت دا اغا زنانه چه کمدنو اغا علت راخ کاره شوا پوشی پا اغا کلکی که اغا پردین را دی خواه شوا ولی را دی خواه شوا دا سرو مقیتا خاندل سرو مقیتا نا اغی خبری او ریده اغی تا پتر دی پرشتی دی ملائک را گلی دی نو ملائک نو خسوک پردین نکی بیا نو بیا راخ کاره شوا نو چه دوی ور تا اغه او بیا به ال ترادی چې اغه ته زیر ور کړل ته کوي ابراهيم عليه السلام ته ور کړل دا داستل شوی دی قصه کې به ترتیب داسي هلته به طبيعت خیر تفصیلن بیان کوم قصه کې به ترتیب داسي چې اول دوی زیر ور کړو ابراهيم عليه السلام ته چې زیر ور کړو نو اغه را بار شو نو آغی فا اقبلت امرأته فی سرت فسکت وجها نو آغی دا مخوالو مخوال دا نو چگه نو مخ تکولو خواه دا خود آغا طریقه لکه دا سفاق تعجب که دا چلو کی نو چه دا چلو کرو وقالت عجوز و عقیم زخو بودای مشان دیم پوشی زمان بسنگ بجی بجی بلی چایی دی بلا قضا که کسب کیگی آغی و تایی آغی دیتا زیر رو کنی نستانه بی پوشی ستانه بی نو اول دل زیر ابراهیم علیه السلام تا بیا آغی تشو فضحکت نو دی اخاندل فبشر ناها فضحکت ما وی خاندل دی عجیب تعجب اکرو یا دعوه فا داغی که بازو مانه دا کرده فضحکت فحاضت پوشی فحاضت دا دغا وقت نه بیماری والا ابو عبید پا دیوانه رد کرده دی خی ابن الانباری بیا پا ابو عبید رد کرده چه نه دا کی گی زحک پا مانه دا خیل سر راضی پا روی کی خواه فبشر ناها نزیر ورک منگ دیتا بی اسحاق پا اسحاق علیه سلام باندی چه اللہ بطال اسحاق علیه سلام در قید مخ که ننم چه لکم پینزو پیغمبران دی پایی که یو دیلی و من ورا اسحاق او بیا ورست دا اسحاق نا یعقوب یعقوب علیه سلام بی دا اسحاق علیه سلام بچه بیا یعقوب علیه سلام دی که دو دری زیر رالل یو زیر داره که طالب الله زوی در کهی زویم زیر داره که استاد زوی بگره بیا سرکی که غدی که با اگه تا با الله پیغمبرین ور کهی بیا داغی نفس پا داغه بچین پیدا کهی داغنون با بیا یعقوب وی او اگه من بیا پیغمبر وی دا طول زیر زیر شو قالت یا ویلتا نو اوی دی سارا رضی اللہ عنها یا ویلتا های افسوس دی مال را های افسوس دانه تعجب دی مال را اعلی دو زما با بچه کی گی زما بچه زی بوما و انا عجوزن او زه خوشان دیم زه خود بچون نا امید شویم پا داغ وقتی وی دا دی عمر چی دی اگه دا نوی کال نبرو او دی ابراهیم علیه السلام عمر چی او یو سر شل کالو خوا و انا عجوزن او زه خوشان دیم و هادا بعلی او دا خاون زما دی شیخم چی دی خوبودا دی دا بسنگ دا من بچی کی گی این هادا لشیعون عجیب یقینا دا پیدا که دل دما چون دا خو یو ناشنا خبره دا یو ناشنا شید دا خو عجیبه خبره دا قالون دیور توی فرشتو اتعجبین من امر الله آیاتو ناش آیات ناشنا گانی دی دغت وی خان ابراهیم اسلام دی بیتا من امر الله حکم دا الله تعالی رحمت الله علیکم رحمتون دا الله دی پتا سو باندی و برکاته برکتون دی تا سو باندی علیکم پتا سو باندی اهل البیت ایک ورنی دی ابراهیم علیہ السلام پتا سو خدا الله نور رحمتنا برکتنا دیر دی نو کدا در باندی وشو دا ناس ناشنا خبر نه دا پوش وی دا خبر ورتا وکړه خام اهل البيت دا دغت مراد ده ابراهيم عليه السلام بي بي او پدي کې دليل ده چې د اهل بيت اطلاق اول بل چې کیږي په خدای باندې کیږي په خدای باندې شيغان وای چې اهل بيت حسن او حسين اولاد دي او عائشه رضی الله عنها به اهل بيت کې ناراضي وای هغه کورواله دغه اول اهل بيت ته بدبخته انها انه حميد مجيد یقینا هغه الله تعالی استایل شوی په خپل صفاتو کې او مجيد او ډیر لوی ده خو شي لوی بزرګي او غټ طاقت والا ده فلم ما ذهبان ابراهيم الروع نو هر کله چې لاړ دی ابراهيم عليه السلام نه الروع ويرا ويرته نه ختمه څه خدا خو فرشتي راغلي دي وجاءته البشرى او راغه د تذير نو يجادلنا جګړه بحث ما تاسو ویلو يجادلنا بحث کول مونږ سره یعنی زمون فرشتو سره فی قوم لوط تبارک قوم د لوط عليه السلام کې سب بحث یو سره شروع کړو یی خان بیا اصل اول خبره بیا دا پښتنه وکړه وی ما خط بکم ایها المرسلون څه چې د فار راغلی غټ کار مو سره هغه وی نا ورسنا الی قوم مجرمین لنرسل علیهم حجاره من طین وی مونږه خو هغه په سراغلی یو لوط ابراهیم علیه السلام و سره بحث شروع کړو چې هغه نه عذاب رستشیا دای ورته وی اصل بحث داو سورت عنکبوت کې براشي ان فیها لوط تاریخ لوط علیه السلام هم پروته ما وراره دی پوه شو هغه مل تکی له هغه باندې عذاب را نشي هغه ورته وی نه ورته کی خبرې مکوا ان ابراهیم د ابراهیم علیه السلام ولې بحث کول د لوط علیه السلام د قوم باره کې د لوط علیه السلام قوم خو ډیر سرکش وو وی وجه داوا چې یقینا ابراهیم علیه السلام له حلیم ډیر صبرناک وو اواهن او دیر نرم زڑیو او منیبن راجی کی دن کے واللہ تعالیٰ تا اللہ تب راجی کی دو خو دیر زڑوے خطا کی دو مخلوق باندے یا ابراہیمو اوی ورد دی فرشتو اے ابراہیما اعرض عن هذا تمقوارو دی خبرنا دا خبر ات پریگ دا دا کار الت بو تراشی وجی ادوت وچ ان فیها لوتا قالو نحن اعلم بمن فیها مم تفترت لوتا علیہ السلام پکی دے لنن جننه مم بے بچکو پوش کنا وا اهله کورنئی دے دو الا امراته مگر خبر پات کیگی بس دا پری رت دا کی سفر دا ان فی احا فارض ان هذا انه قد جاء امر ربك یقینا راغل دے حکم درفتا فعذاب دوی باندے و انهم اتیہم او یقینا راتون کے دوی تا عذاب و عذاب غیر مردود چه نبی واپس کڑے شوی دوی نا ولما جاءت رسلنا لوتن اس دین پس دغه فرشتي د ابراهيم عليه السلام د دین نه فارغ شوی نو د لوط عليه السلام کلی ته روان شو داسي لاړ د صدوم ته لاړ د فلسطین نه اردن طرف ته چې الته لاړ نو الته لوط عليه السلام پاتې ملمانو را فلاړ به سور بے سورہ فدی وجبان لسو چیو پاغا پابندی لگے دریوا چی تا پاتا بگوری خلق نرازی پوچی پتا پابندی دا تبا خلق سر تعلقات نسازی دیما خبر دارا چی لاغا قوم بدا ملو ویکم المانو تا خواہ ترار المنبر ملمنو بیزتی گو بیا با پروان نکی نوغا فدی وجبان خفشو نو دا بیا قوم راغی غید فساد اراده کولا لوت علیہ السلام اگر سر اس بیان کلا غی نمنو فرشتو تا تسلی ورکوی خفا کی گا ما انشاءاللہ دی موتلی سرانی زکی رے او دی با اللہ تا دی با منگا سباب پوری دا تباکو دا ختمی کی دا اغا بیا پی عذاب تفصیل بیانی ولما جات رسولنا ہر کل چرار رسولان زمونگا لوتن لوت علیہ السلام تا لوت علیہ السلام دا خفغان په دی وجه راځي ډېر کمزور او غریب په دغه علاقه کې کمزور او په دغه علاقه کې کمزوري دا وا چې دی مهاجر تلو دی خو اصل د عراق نه تلو بیا د عراق نه فلسطین ته تلو بیا د فلسطین نه ابراهيم عليه السلام راو دا د ابراهيم عليه السلام نه بیا الله تعالی ته دونته ولېګو په دغه علاقه کې د اسلام کوم نو او خلق اکثر د دې چې کوم هغه کوم کافرو نو هغه لوتن لوت عليه السلام تعالی نو سی ابهم خفشو بهم په وجه د قوم خپل باندې ای دا سبب یې د خپل قوم په وجا داغي د عمل په وجبان خپچو امام بخاری وای سا اذن به قومه په قوم باندې بدګمانی را لچدا خون بدګو بد عمل قوم درا بسکی وذاق بهم زرع او تنگ شو بهم پېته پدی په وجا د دې ملمنو باندې زرعن په اعتبار د سینې سره زرع غکلا او زیت وای خو سینې مطلب را تنگ شو خپچو چې د ملمانه چرته نارال وقال وی هذا يوم عصيب هذا يوم عصيب داوره سخت دا خوډیره سخت اورز د فما باندې زبدا ملمان څنګه بچوم وجاءه قومه نوراغ قوم د لوط علی السلام يهرعون الیه چې منډي والد طرف تا يهرعون معلوم شي غیر انو مجهول راوړه زکه چې تا په وی کبل څه شرا په مخه کړی دي داسې خنزیران را منډي والي ومن قبل كانوا يعملون السيئات او مخکې د دینه و دا قوم د لوط علی السلام چې کارونه به کول د بدو بد عمل او بدکارو قال يا قوم نورالن د دې قوم د دې فرشتو په بارک اراده د بدعمل یو کړه اغل لوط علی السلام غریب وته دروازه کې ودرې دا خدای مامل مان لري داسته کوي بدبختو پوښوي هغه کې دغه کې راځي د تفصیل بیا په نور صورتونو کې مختلفو ځایونو کې راځي سورته قمر کې براشي فرشتي ور اوچتې شوې چې لاس له پیدا کړو کنه بس ټول بړاندې شوې پوښوي بیا ودی تو بی مو بی بیا دوگری در خدا واقع وشوا خا من قبل کانو یعملون سیئات قال یا قومی نو اوی ورد لوط علیہ السلام ای قوم زما و ها اولائی بناتی دا لون زما دی زما لون دی هن اطهر لکم چه اغفا کی دی تاسد فارا دا زما لون نا دا دو صرف دو لون بی دای ورطویلی چه زما دا قوم لونا چی دی کنه پیغمبر مثال د پلار اونوی نو دا زما دا قوم لونا چی دی دا تاسو د پاره پاکی دی په نکاح سره نکاح وکي دا بدملی مکه وای دا څه بدبخت خلک یې چې زنانو سره هم نه د سړو سره بدملی کوي هن اثارو لکم دا پاکی دی تاسو د پاره په نکاح باندې فتق الله نو یو یری کوي دا الله نه ولا تخزوني او ما شرم ويما في ضيفي فمل منو زماكي فبارد مل منو زماكي ود خداي بنديگان دا زمان مل ماندي دا كار مكوي نو دي خبر نا اوريدا نو لوط عليه السلام ورتوي عليس منكم رجل الرشيد اي نشتره پتا تو کي كم پو يا ساڑے يلك د سڑی زوي در کي سوک نشتره چ خبر واوري او په خبر ازان پوي کي دا سوک در کي نشتره قالو نو دي جواب ورکو وي لقد علمتا يقينا تا تفتر لوط ما لنا في بنات بناتک من حق چی نشت دے مونگ دا پارا پی بناتک پلونستا کی من حق انسا حاجتو لونو تا دے مونگ سا حاجت نشت دے و انکا لتعلمو او یقیناً تا تا خفت دا ما نورید چی دا مونگ سا اراد دا خف دی پوئی کی چی مونگا دا زنانو سر سا تعلق نشت دے قال لؤی و تلوت علیہ السلام لوت علیہ السلام کمزوره اونو ده کمزوره کوجه داووی وی لو اندی بکم قوتن کچرت وی زما ده پارا کاش که وی زما ده پارا بکم پا مقابله ستاسو که قوتن سو قوت زما خو سو قوت وی ما بستاسو مقابله کرده وا او آوی الى رکن شدید یا ما پناه حاصل کرده وی الى رکن شدید اغا قبیلی مضبوط تا یو مضبوط قبیله وی اغی سر ما پناه حاصل کرده وی دخو دیر کم زوریم پتاسو کی قالو ندی حالت کی فرشتو حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رحم اللہ لوتن یعوی الى رکن شدید اللہ دی فلوت علیہ السلام رحمو کی غریب مجبور ده نو فکای قبیله مضبوطه قبیله ګوري چرته فنا ورته حاصل کی دا ته کمزوری کی اسباب ظاهری باندې کله سره تمسکو کی ته خبر نه دا قالو دی وی یا لوتو فرشتو ورته وی ای لوتا ان رسول ربک یقینا مونږه رسولان درفتایو لن یصلو الیک هرگز دوی نشی رسیدې تا تا تا تا ګوتی نشی دروړې مونږ خو لری خبر ادا مونږ ته خو د سر رانی دکې دی نشی خو ته دا ته کارو کا فاستر بی اهلک بقطع من اللیل نو با تا کورنی خپلا پا یو تکلا دش پیکی ولا یلتفت من کم او رستو دی نگوری ده تاسونا اخدون هستن الا مرعتک مگر بی بیستا ای پا اصر بی اهلی کا الا مرعتک داغین استثنا دا کورنی دی او با تا بی بی دی پریک ده دامو با تا ده که کافر آو کافر آنور بدکار آنو خان ده بازی بازی خبری در پیغمبرانو پا داغی که نوی الا مرعتک مگر نبی بیستا انهو مصیبها یقینن رسیدون که ده دیتا عذاب ما اغا عذاب اصابهم چه رسیدون که دویتا چه او برسی دویتا این موعدهم الصبح نلوت علیه سلام ورطوی کلمه پی عذاب رازی دیر استره کلیو نو اغای ورطوی وی وعدا نیتا چه کم دیگا سبا دی نو اغا ورطوی سبا نمخ که برا نشی اغا ورطوی علیس الصبح به قریب آیا نده نزدی سبا سبا خو نزدی ده دغره لگ وقت پس سبا کیگی فلم ما جا آمرونا نو هر کل چراغ حکم ده عذاب زمونگا پا قون دلو تا سلام بانده نو جعلنا عالیها اگرزولو مونگا عالیها اغا برا طرف دزمکی ده دی سافلها لانده پوشوی و سافلها عالیها اغا تخپل معلومیگی او اغا لانده مور برا کرو خوا دا سی اوچه دکلا ده اسمان پوری ده جبریل علیه سلام پا پر بانی دزمکا ده سدوم واقع است اسمان اور رسول اللہ تیرا الٹا کر چرا الٹے کلا پڑی ہوا کی معلق کھڑل اغبل اعتراض بن راضی چلتا کھڑل کہ انترنا علی حجارہ من سجیل پڑی ہوا کی ودر ول نو دبر نے پہ اور کان رو ور ول پڑی منس کی دغا کر بیا بیت مکہ دے پاس کی خدا اس مغز مکہ الٹا دغا بحر میت بحر مردار چ دے اگے تے ورش اگا سڑے واپس را ولی چ پتہ دی کنا پو بو با میں اڑے را پر دئی او مختلف عالمی براش صورت عنکبوت کی راگی عالمی مختلف التوس موجود دی کانی پراتے دی زمکا ولٹا دا دغه شانتی تبلیغی او جماعت تلو اغه خبره کوله منتقل کوي چې تاسو موزه دی علاقې د شپې ګرځای ما یو مونږ هو ته د شپې وی د شپې به الته د کانو आवाजونه وکا شنګ دی وکړه بده یو شنګ وشو شنګ دلته به وشو اوس مال تاغه سرات دی ها جعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليها او راور المن فدی باندې حجاره کانی من سجیلن دا اغا کانونا چه پاس کری شیو پا جهنم کی سنگ گل دا اصل کی دا بعد وی معرب لفظ دے مووی نده معرب دا دا عربی خپل لفظ دے منزودن پر لپسیر آروانو یو بل پسیر آروانو مسوومتن سنگو مسوومتن نامدار کری شیو نملی کلی شیو چه دا دا فلانی کانه دے بس اغا راتلو دا اغا پسر لگی دو ببل چانو ورتلو مسوومتن عند ربک دا نملی کلی شیو نامدار کری شیو یا علامه پیدا گوری شویوا عند ربکا فنیز درب سابانه و ما هی من الظالمین و ما هی او نو دا کانی من الظالمین دا ظالمانو نا ببعید لرکلی شوی یعنی کم کانت خطا کی دونا هر یو پس صحیح ځای لګې دوی او مان دادا دوی او مان دادا و ما هي او نه داخل دي سوال دغه د لوط علی السلام من الظالمین د دې مشرکان او ظالمان د مکی والو نه بعید فلری دوی تم دې دې چې پلار دې شام تا نو غکې وته پلار کې راځي دوی هم ویني و الى مدینا خا نو د لوط علی السلام ګورا رد شرک فی العلم شو لوط علی السلام ته ګورا پته نه لګې د امام المانه فرشتي دې کنه بیا خو به قوم ته اول ویلو چې خلاص دې تاسو د پلار لا خزاد او غریب ته پته نه وکنه پوښي او داغه دعوت او شجاعت هم پکې بیان شو نو داوی سره متعلق شو درې واره سره و الى مدینا قوم شعیبا اوس د دې باندې شعیب علی السلام چې مدین ته راغلو نو داغه واقع شروع کړي او دیم په جزیرۃ العرب کې دغه په جزیرۃ العرب کې ځکه یو ځای راوړل شعیب علی السلام می تاسو ته ویلو خطیب الانبیاء دی دې اول دعوت ورکړي دعوت ورکړي اولن د توحید او بیا د مالی فسادات او بندولو د قوم کې مالی فسادات قوم دغه وکنه او دا غي نه پس بیا په بهترین انداز باندې د خپل دعوت تشریح کړي چې تشریح وکړي نو دا غي نه پس قوم د مخالفت کړي بیا قوم ته دعوت ورکړي بیا دا غي نه پس قوم سره سخت جګړه کړي او ورته وایي کستا قوم قبضه نه وکړ نو مونږ تا سره دادا چل کړو هغه ته یو پد بختو د قوم لږه کوي او د الله ته نه ګوري الله پرې دې یو قوم د قوم نه ډاریږي نو دا غي نه پس بیا د دې عذاب تفصیل دې ګوري وتا ویلا مدینا او مدین ته اخاهم راغله مونږ راغله مونږ ور دې شعیبن شعیب علی السلام دې دوه ځایونه تر راغله له خلاص شعیب علی السلام یو ځای کې برادی ایچی تر راغله د غزانګل تا نو هغه ځای کې بیا وسره اخاهم نو وي ځکه هغه ته بیا دې دې نه پسته لري او اول ځل چې راغله نو هغه کې سو هغه کله نو هغه کې ذکر ور وي قبیله نه دې قال یا قوم اعبد الله وې دې شعیب علی السلام اے قوم زما بندگی کې خاص کې الله لرا مالکم نشته تاسو لرا من الہ سو معبود غیر هو غیر الله نه ولا تنقص المکیالا او کمی مکه وی په پیمانه کې مکه ورته وی په سورته اعراف کې الکیلا په کېل کې پیمایو په پیمانه کې کمی ده چې تل یو ستر کې تور کې نور پیمانه صحیح ده خو لیکن ته چې کله پیمایش کې نو پاره ټیم کې نقصان وکي ایو دای چې غلو خیر کم کې غو ورو کې کې ول میزان او کمی مکه وی په تل کې نو تل کې کله کمی کې کله په وزن کې خلک کمی کې کله په کانو کې وي انی اراکم بخیر یقینا زکو وینم تاسو په ښه حالت خدای پاک خمال نه درکړي دي نو ولې دا غلاګان ډاکی په هکوي خمال دار خلک وي و انی اخاف علیکم او یقینا زه علیکم پتا سبانه عذاب یوم محیط دا عذاب دا غورز راګیرون کنا هلکه عذاب په در باندې راشي هغه داسې ورځ ده چې ټول خلک راګیري بچکیږي چې څوک هم بیانه و یا قوم ای قوم زما دوی وی چې خل نه کمو نو څه دی خیال لمونږ زیات ورکو خلکو لسه هغه ته یو بعد وخت زیات نور کوي خو پوره ورکوي و یا قوم ای قوم زما او فل میکیالا پوره کوي پیمانه والمیزان او تلا بالقسط فعدل انصاف سرا ولا تبخسوا الناس او مکموی دخل کنا اشیاءهم سزن داوی ولا تاسو او مکموی کوشش فی الارض فزمات مفسدین فداتی حال کی تاسو فساد کو ان کی بقیت اللہ خیر لکم بقیت اللہ بعد وہی ثواب اللہ ثواب دا اللہ تعالی تاسو لرا غرد پاخیر کے ثواب در کے اللہ تعالی ان کنتم مؤمنین کو پدی شرط کے ایمان عمرہ اڑی نو کہ چرتا یہ ایمان دا وہی اللہ با ثواب در کی یا دیو مان دا بقیت اللہ اغا باقی پر خودل دا اللہ تعالی یعنی اغا گٹا چھ کما جائز دا گٹا رہے اغا جائز دا گٹا باقی تشیرے اغا جائز دا گٹا چھ کما دا اللہ دا طرف نا خیر لکم اغا ستاس دا پارا سیدہ اغا جائز چھ کما فائدہ کا وہی نا پا اقلی اغا سیدہ ان کنتم مؤمنین کے چلیتا تو زما پا خبر بانی یقین کا ان کی نو دا غدر لغورا دا وما انا علیکم خوکا بیائی نما نہیں نو نیم از پتا سو بانی بی حفیظ انسات ان کے چھ خام خابر از پا زور دا راولا موسامون بدی بیاستا خرنو نو چې دوی کله دا دعوت واورېدو نو دوی را پاتې د مخالفت د شعیب علی السلام شروع کو نو مخالفت په خطرناک انداز کې قالو دوی ویا شعیب او شعیب الصلاتو کا آیا استاد منځو تامر کتا ته حکم کوي ان نترو کما یعبد ابا انا چې مونږ داسې کارونه وکړو چې مونږ هغه خدایان پریږو چې کوم زمونږ پلارانه عبادت کولو اے دا استاد موږ یې استاد دین استاد دین داری استاد دین مونږ ته دا وای تا ته دا امر کوي چې دوی ته وای چې د پلار نکلار پری دی دا خبره درته کوي یا وای دا وای چې شعیب علی السلام کثیر الصلوات دی مونږونه به کول وی خلاص ته یو دوب د مونږونه کې تا په دې کې داس تکړی چې مونږ ته وای چې د پلار نکلار پری دی دا خبره ته کوي اصلات کا آیا مونږ ته تامر کا حکم کوي تا ان نکرو کا د پری خودلو د مونږه ما د هغه خدایانو یعبدو ابا انا چې پلارانو د مونږه عبادت کولو او ان نفعل في اموالنا ما نشاء يا ساده دين مون تا دا امر کوي ان نترکا ان نفعل في اموالنا ما نسا چه مونگ پریگ دو اگر کارونا چه مونگ پخپل مال کے پخپل اخوخا کو اے مطلب تے گو رہی چه مونگ پریگ دو پخپل مالنو کے اگر کارونا چه مونگ پخپل اخوخا کو یعنی زمون مال لے زمون کو خدا چه سنگ استعمال و سنگ کاروبار پہ کو و اس سمون تواج دا پریگ دیتا تو پخپل مال کے مطلب دار دا اللہ دا قانون تابعی عجیبا خبر را کو اخپل اخو را اخپل اختیار کرنا پوش پہ نمانو دا بل اختیار دیوی چلا خدا من اخپل مال دی زمون اخپل اخو را چه مون پیسا کو نو زمون پا کستا پا کسا کار دی دی نفت اولا گی دا دو شعیب علیہ السلام قوم چه او دا دا سرمایہ دارانا نظام پانگوال نظام چه ورتوی دا اغی دا غوخا تابع دارانو نو اغا زمانه که دوی دا غا نظامو چه بس خپل مال دی خپل دی اختیار دی چه سکه دا شخصی ازادی دا تجارتی ازادی دا دا ملکی ازادی دا جمهوریانو دا انک لانت الحلیم الرشید وی یقینا تا خو ډیر صبرناکی ار رشید او ډیر خیار دا خو ټوکه کوي تا خو ډیر خیار چې دا خبرې مونږ ته کې چې خپل مالونو کې با دا څنګه نه کوي دا کار به نه کوي زمون خپل مال لته مونږ سکو ازمون د پلار نکلار مونږ ته واسه عبادت کې پرې دی دا کسی مونږ نه کو قال ابو عمر ته شعیب علیہ السلام یا قوم ای قوم زما ارائیتم دوی اوی وی داس چل لے کنا چه تخ پل غالی چه منگی پریدو تبی شورو کی نغورتو وی یا قوم ای قوم زما ارائیتم خبر را کئی ماتا یعنی تاسو فکر کرده ان کنتو علا بینت کچرتا یمزپ واضح دلی من ربی طرف در اقپلنا ورزقنی او اللہ ماتا رزق را کرده منہو در اقپل طرفنا رزقن حسنا خیستا رزقو اللہ خمال رزق را کرده سکو مت رضا کارکم یو مانا دا یا ورزقنی بازوی نبوت تے چه مات نبوت را کرده خیستا وما اریدو ارادن لرم ان اخالفكم چه مخالفتكم استاسو و اذهبا اولارشم اغا طرفتا الى ما اغا طرفتا انهاكم عنهو چه تاسو منکم داغینا زما دا اراده نشتره چه تاسو ته منکم پخفله حکم دا کارنکوما ان اریدو ز ارادن لرم الا الاصلاح مگر دا اصلاح تاسو مستطاعتو چه سمرد ما وسکیگی و ما توفیقی الا بالله او نده توفیق زما نده وس زما الا بالله مگر پا اللہ بانی دے یعنی اللہ را طرف دے چھے اللہ ما تسمر را کرو علیہ توکل دو باغبان دان سپارم و الیہ انیب او اغی اللہ تعالی طرف رجوع کم و یا قومی اے قوم زما اس دعوت کا بل انداز ما تقریب دے خطیب الانبیاء دے نفع اغیو یو تکو ترانی سی و قوم زما دا مخالفت کو جا زما دا دشمنی کو جا تس جر تا حق دین پرین دے اسنا چر دی کو جر بان عذاب راشی و یا قومی اے قوم زما لا یجرمنکم فجرم را پور تا نکی تاسل را شقاقی مخالفت زما چرا چه بس ده مخالفت کو چه دست وی بس اغبه نمانه پوش بی نو دی وجه نتاس تا مجرمان نشی مس ایوسی بکم چه اوبرسی گی تاس تا مثل ما اصاب قوم نوحن فشان ده اغا عذاب چه رسی دره قوم ده نوح علیه سلام تا او قوم هود یا قوم ده هود علیه سلام تا او قوم سوع صالح او یا قوم ده صالح علیه سلام تا و ما قوم لوت او نده قوم ده لوت علیه سلام من کم ساس نبی بعید سلری اغا خدا ده پرون واقع شیوا دغه دی الله تبا کړو نو داسې نیچه دما په مخالفت کې راځي خدا نه عذاب راولي واستغفروا ربکم بخنه غواړي در خپلنا ثم توبو الی بیا راځي شه الله ته په ایمان سره ان ربی یقینا رب زما چې رحیم رحم کون کړي ودود او مینا کون کړي قالو نو دی یا شعیب اے شعیب داته اوس کې بل اعتراض کوي بل دغه کوي اے شعیب ما نفقه کثیرا مونږ نه پویږو په ډیرو مما دا هغه نه تقول چې تیرا توای ستا پر ډیرو خبر مونږ نه پویږو خاطر ډیره خبره کې شوروی مونږ ته نه پویږو بس پرې دا و ان علی نراکا او یقینا مونږ وینو تا پینا په خپل قوم کې ضعیفا کمزورې سړی په مونږ کې او راځي او مونږ ته لانجی جوړی کړی دی نعوذ بالله ها ولولا رحتک کنه وی قبیله ستا لرج کنه وی قوم ستا لرجم نا کنه خامخا مونږ به ته په کان وښته وی و ما انت علینا بعزیز او نه ته په مونږ باندې زوراور ته ته مونږ زوراور نه مونږ به ته په کان وښته وی قال شعیب علیہ السلام ورته وی یا قوم ای قوم زما ارهتی اعز علیکم آیا زما قوم چې دی هغه پتا سو باندې زوراور دی ها آیا هغه پتا سو باندې ګران دی من الله د الله نه ای د الله نه باندې زما قوم ګران دی د الله د پاره نه پرې دی قوم د پاره نه پرې دی واتخذتموه او تاسو جوړ کړی دی الله لرا حکم دا اللہ لرا وراءکم رست لو چاگانو نا زہرین شاتا غرزول سوے اللہ خم شاتا فریخ دے او دا قوم نا یری گئی ان ربی بما تعملون محیط یقینا رب زما پاغس تاسو عمل کوئی محیط نرا گیرون کرے پا علم کے ویا قومی اے قوم زما اعملو علا مکانتکم چنی مانی راز ایدن نبراءکم عمل کوئی پخپل طریقہ انی عاملون ذا عمل کوئن کے پخپل طریقہ سوف تعلمون ذرد تاسو با اپوئے شئی من پا انجام دا اغا چا یاتیه عذاب چی رازی پا اغبان عذاب یخزیه چی شرمیه و من هو کاذب او پا اغا چابانی چی اغا دروغ جنوی دا اغا انجام برس معلوم شی ورتقبو انتظار کوئی انی معکم رقیب یقینا زستا سر انتظار کده انتظار کوئن کوئن دا عذاب ولما جا عمرنا نو هر کل چرا اغا عذاب زمونگا نجینا شعیبا بچ کمون شعیب علیہ السلام والذین آکسان آمنو تیمان راوڑو ماہو پا ملگر چاد شعیب علیہ السلام کے برحمت مننا فقفل خاص رحمت تر دقفل طرفنا واخذت اللذین ظلمو او انی ولا آکسان چی ظالمانو اسفیحتو یو چغی چغا سوا زلزلر آل داغی غا آواز و سر راغی فا اصبحون اگردیدل دوی فی دیارهم پا کورون اقفلو کی جاسمین پر مخی پراتو مرچو که اللم یغنو فیها اهلکو حلاک شو داس حلاک شو که اللم یغنو فیها گویا که نو دی رشوی دی پدی خار کی علا خبر شی بعد اللی مدینا لری والی دی پارا دا مدین والا و دا رحمت دا اللانا کما بعدت سمود لکا سنگا چی لرشو سمودیان دا اللہ دا رحمتنا ولا قدر سلنا موسیٰ بی آیاتنا و سلطان مبین دا شعیب علیہ السلام پا دعوت کم دری خبری دعوت ورکا اعبد اللہ اللہ تعبدو الا اللہ دویم نمبر پا شجاعت سر دا قوم مکتا ولالو کلی و تا اندر پا کانو یو کلی ساگی دا مر پروانش ترک لکو دا رنگ تک لکشا دا رنگ شعیب علیہ السلام دعوت چلا ولو اللہ تسلی اللہ دا قوم عذاب کو چوین منلو تسلی اللہ دی قوم تم ورکی چی خفا کی گئی ما اب نبی علیہ السلام تا چی اللہ بستا قوم کے نمانی اللہ بی عذاب کی خام ولا قدر سلنا او یقینا المنغرا دی گلو اس واقعے دے موسی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کئی او مقصود پدی کہ فقط تسجیل ذکر لاند ذکر کئی خان او چ دعوت داس چلاوا او بیا داغین ورستو چ کم دینو د واقعات و خلاصہ بیان نی بیا داغین پس تخویف دنیوی ور کئی داغین ورستو بیا تخویف اخروی ور کئی فا اخر کے بیا ذکر کئی یو جواب د سوال ذکر کئی پدی بانے بیا با ختم کیو سل دول سم پورے ہاں ولما ولقدر صلنا او یقینا منغرا لے گئے موسی علیہ السلام بی آیاتنا فواضح دلائل سرا وسلطان مبین او فق سلطان مبین فق کار قوت سرا کار قوت سو نو بعد وہ کار قوت ددو اغا اغا کار موجودہ ود ہمسا والا بعد وہ چنا کار قوت چکم دے نو اغا موسی علیہ الصلوۃ والسلام رعب سچو رعب اللہ ولا دیر فق رو برکڑو فرعون سم نے سکولے ہاں اس بے دم کی دڑکی وشتے الہ فرعون اللہ فرعون تراولیگو وملئه غطان ده قوم ده غطا فتبعون دوی تابیشو ده قوم ده غطان ده قوم ده فرعون امر فرعون ده دین ده فرعون ده قانون ده فرعون ده عدر ده فرعون ده غی تابیشو وما امر فرعون او نو قانون ده فرعون برشیدن سا فائده ورکون که پا دنیا و خیرت کی سا پا اخیار و سا پا دلائل و بانی مبنی قانون نو یو احمقانا جاهلانا قانونو یقدم قومه وران دی دیدہ فرعون قومه دا قوم خپلنا یوم القیامت وران دی بدی دی فورت دا قیامت باندی نو جو وطبوی رازی دیکھو پا دنیا کیسے موی لیو کنوی قدم بڑاو ہم تمہارے ساتھ ہیں نو پا اخیرت کی بم دے قدم بڑاوی خوا فا اوردہم النار نو داخل بکی دوی لر اورتا و بئس الوردو او بد زائد داخلی دو دے المورود چی داخل کلشو دے غیتا خلکو پوشوی نو دا سل دا الورد ورد سل کے وی گدر تا پوشوی کنو چی خلکو بطی راوری پایج خوب نیست در جهنم کی خو لیکن دای ورطا اسی تحکمان وی و اتبعو او پر لپسی و لگرشو فی حاضی پدی دنیا کے لعنتا لعنت پا فرعون پسی او سا پوری پا دخلق لعنت وی و یوم القیامت او پا ورد قیامت بانے من پا لعنت وی عذاب بی بیسر رفت دو نو بدا بخشش تے المرفود ورکڑ شوی دی فرعون یانو تا بد بخشش تے بد انام دی دیتا ورکڑ شوی دی خان ذالکا انام ورطا وی دام تا تحکمان ذالک من انباء القرى الله جل قسی ذکر کړی نو د توې راځي ذالک دا قسی چې من انباء القرى د قصو د خبرونو د خارونو ندی نقصه عليك چ مونږه بیانو پتا باندې منها قائم بعض لاغین ولارد دي بعض ابادیش تلک مصر شتا لک دغه چ کوم دنو هغه قائم دي مدائن صالح تا دي وحسید او بعض لو کړي شوی دي لو چې تب دغه ویری به تباشه بعض مکمل تباشوی دي دغه اس پتن لګي چې عادیان کم ځو سیدل دغه رنګ قوم نوح کم ځای کې هغه آثار نشته یا ختم شوی دي او ما ظلمناهم اوس چاوی چې ادمر الله تباکل دا ظلم نه دي الله وی ما ظلمناهم مونږ ظلم نو کړې په دوی باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دوی ظلم کړو په خپل ځانونو باندې فما اغنت عنهم الهتهم دوی خو به کړن له اولای شفاعنا عند الله دا زمونږ د الله په نیت باندې سفارشان دي دا هم بچکی الله وی فما اغنت عنهم نو دفن کړو دوی نه الله رینه کړو دوی نه الهتهم الها او خدایان نو دوی التي اغ خدایان يدعون چې دوی بلل من دون الله غیر د الله نه من شيء هيت عذاب لما جاء امر ربك هر کله چراغ عذاب دا حکم درپتا په عذاب دوی باندې و ما زادوهم او ندی زیات نو زیات نه کدی خدایان دوی لرا غیر تتبیب غیر د تباین بل شي نور امر له تبای زیات کړه وکذالک اخذ ربك اذا اخذ القرى الله وی دا خبره دا نو چې بس دا تیر شو دا کیسی وی دا ته ننوم رانی ولکم وکذالک اخذ ربك دارنګرا نیول درپتا دی اذا اخذ القرى کله چغرانی سی خارونا او وطنونا وهي ظالمه نو په داسه حال کې چې هغه ظلم کوونکی ان اخذه یقینا نیول د الله تعالی چې دی علیم دردونکی دی او شدید ډیر سختی ان فی ذلک یقینا په دی واقعات کې لآیه دلیل دلمن عبرت دلمن د پاره دا چې هغه پچ یریږي عذاب الاخرته د عذاب د اخرتنا ذلک یوم دا ورځ د اخرت چې دا یوم دا یورز دا مجموع چې جمع کړي شی وي لهو دی ورځ کې الناس خلق وذلک یوم او دا یو دا ورځ دا مشهود چې په دې کې به گواهی کولې شي اے مشهودن بعضوی حاضر کړی شي خو بیا مقینی او رستنی یو معنی شو لکه مجموع مشهود خو لیکن دا چې مشهودن گواهی به پکې کولې شي نو مختلف خلق به در باندې گواهی کوي خپل اندامونه به در باندې کوي پیغمبر به در باندې کوي داعیان به در باندې کوي دا به ټول کیږي و ما نو اخره الا لاجر معدود نو دوی وی چې عذاب شته نو رای ولا کنا لاوري ورستو کې الله وی ما نو اخره مونږه نو ورستو کو الا لاجر مگر تر یو نیټه پورې معدودن شمارل شوی معلومن یوم خاص موقع پر رستکی کی فریگه دی یوم پا غورت کی دا عذاب براشی یعطی شراش دا عذاب لا تکل ندویوی زمون خدایان بمول سفارش شکو چنا حالا وی و یوم یعطی کلت دا عذاب راشی لا تکل لمنفتن خبری بنشکول یو نفت الا بی اذنهی مگر تو اجازه دا اللہ دا اللہ دا اجازه نفت بغیر تو خبری نشکول سفارش بسو کی فمنهم نباز لدی خلقنا شقیون بدبخت بی و سعیدون او بعد بنیک بخت بی خلق بدو قسم شی یو بدبخت او یو نیک بخت ها دا بدبخت بیا یو که کافر مشتری او مسلمان گناهگارم ده او سعید نیک بخت چی دی نو هغه کی بیا یو خوب پورا نیک بخت دی هغه دی چې اول به جنت تزی او یو اغلق نیک بخت دی چې جهنم ته بوردی بیا به جنت تزی فاما الذين شقوا نو هر چا کسانی چې بدبخت شو ففن نار نو هغه به په اور کی لهم د دې جهنمیانو د پاره بعد دې بدبختانو د پاره بعد فیها په دې اور کی زفیر اسویلی پی پیجنه اسویلی که نه پیجنه پوشوی داستاله دا غم پتن که سارا که گی داستی راتوی پوشوی دیتا زفیر وی و شهیق شهد اغی اواست وی شهیق چه اغا پسی نه که فاتیشی بازی یا داده چه نه زفیر اغا آواز ده حلق توی او شهیق اغا آواز ده سینه توی خبر آورد تیده؟ نو آواز ده سینه ده ده خر آواز تی او ده اس آواز ده ده سینه چه اس او خر کل آواز کهی که نه نو اغا پاول که اغا آواز ده کی تیزو که که خیال تی موید چه بیای بندهی که نو بیا خیره که ده خر خر خی خر خر خر خوش بی نو ده ده دو قسم آوازو نبایی لهم فیها زفیرون نو دوی ده پاره با اسویلی وی و شهیقون او هنار بی هنار ورد بیا خلق وی خواه اغا هنار ونتی چکم ده نو اغا بکیی خوش بی اوسا غده سایبیریا ده پوین والا ویدیو سرا غده ده اغا سوار لسنیم کلومیتر اپنیه چه کنسته وقت داری اغا تجربه چه کولا ابیا پکی اغیی که آوازون شروع شو بیای بند کن کن اغا داکتر ایزا پنون بانه کن اغا تی بیا اغا آوازون را اغا شیری کارت کرده بیا ایلان دی پسید اغا کس کرده سوار لسنیم کلومیتر ای کس کرده چه آغا آواز نی را رکاش کردی کن آغا چه واوری کن آغا پخ پلا یری داری داری آغا وی چیر دقا زای که چطر جهنم اصا دقا دی لان دی نزمک دی لان دی خو جهنم دی حدیث کرا دی خدا خبر را چه دی وی چه دقا دا چه تسخل دا نو آغا آواز نی چه تواوری کن آغا ریکاردنگ کردی نو آغای کم دک شانتی آواز نی رازی اللہ دی رحمو کن خود دا سن نمالی میگی چه لستی شدی کرولون خلق دی خوا یو غرار شروع دی پوشوی آغا آواز نی رازی لهم فیا نو پر جسن نوی دا ویڈیو قبار حال دا عادت دا سی یو علاماتی لهم فیا زفیر و شهی خالدین فیها همیشه بیدی پدی جهنم کی مادامت سماوات والارض ترسو پوری چه اسمانون وی اوزمک وی اسمانون از مکه چی دیو پا جهنم کی نو اسمانون از مکه خب آخرت که ختمی گیه ختمی گی بنا اذا سماع شقت اذا سماع فطرت اسمان با ختم شی از مکه برا غنده کلی شی نو دا خب ختمی گی نو بعد وی دا بل اسمان و بل از مکه بدا آخرتی اگا بیا نختمه خوش اگا بیا یا داده چه دا اسمان و دا از مکه فردی صفت تا بدل شی اوز پا یو شکل دا بیا پا بل شکل شی ما دامت سماوات والارض الا ما شاء ربك دی با همیشه وی پتی جهنم کی الا ما شاء ربك مگر کستا رب واری نو بیا بتی نوزی دا جهنم نا نو کافر دا جهنم نا وطی شی لکا نا نو باز کلان دا مانا کئی الا ما شاء ربک مگر که پرب دیو گوخته پرب دی غواڑی نه پرب دی غواڑی نه بس لاند اخلاص شو بالکل رب نه غواڑی کافر بار یا داده چه خالدین فیها را ضمیر اور تراجی دی نو دوی با اور که همیشه ای الا ما شاء ربک مگر که ستارب غواڑی نه اور نه بهر کی د اور نه په کم ټایم کې نو جهنم ټول اور نه دی په دې کې بعضی طبقات دي یو طبقه دا غیته زمهریر وای الله دې موږ دوار نه وساتي نو هغه زمهریر ته بلار شي هغه بیا انتهایی یخ دی دومره سوړ دی دومره سوړ دی چې په هغه کې د دننه کې دو سره د بدن ټوله غوخه غورځي پوه شوې نو هغه ته به کله منتقل کی چې ودرېږه دې مو زما ډیره ګرمي او شما یخ ځای ته بوځي دا دې چې الته دې بوځي پوه شوې نو هغه ځای ته به تګنی یا بعضی وایي چې دا الا ماشاء ربک نو دا استثناء دا چانا دا دا وی استثناء دا فا اما دا دا غنا دا شکونا پوشو کنا دا شکتیان بدبخت خلق چیدی دا بیاد دو قسمه دی یو مسلمانان دی گنانگار یو کافر دی نو دا با همیشه دا بدبختان الا ما شاء الا من شاء مگر اغا سوک چه اللہ اغواری نو اغا باتی با هر کی اغا مسلمانان گنانگار تی دی اغا باتی سلمودا پس اغواری اللہ اغا باتی او باتی دا کافر رو بیاد اصرف پاتی شی ان ربک یقینا رفت آتی دی فعال کون کرے لما دا اغا کارون یورید چه اراده او کی و اما الذین سعیدو ففی الجنت او هر چه کسان دی چه نیک بخت کردی شوی دی ففی الجنت دیو پا جنت کی خالدین فیا همیشه بی فدی نعمتونو کی مادامت سماوات والاردو تب سو پوری چه وی اسمان نوزمکا الا ما شاء ربک لیکن کستا ربی غواری نو اکا مانو کا لیکن ربی نغواری پوش یاد آدھا چه دان ایک بختان دو قسم دی نیو مسلمانان اغا دی چه کامل دی اغای خوب اول جنت تلار شی دویم قسم آغا دی چه اغای سکری گناو لکڑی دی نو اغا بسنگی نو اغای با جنت تا اول نداخلی دی پوش بی اغای با اولی جنت تا نزی الا ما شاء ربک اغای بسوق جهنم تا زی بیا با جنت تا رشت رازی اغا تا ان دا بخشش تی غیر مجزوز دا که چاوی چه جنت پا ختمی گی و اینا نگواره دا بخشش چه دا ورکره شوی انام ده غیر مجزوز نده کت کره شوی دا کتی گی نه دا ختمی گی نه دا بلا انتحاین ده فلا تکو فی مر یتن نتمکی گا پشکی مما دا اغنا یعبدوها اولائی چه عبادت کئی دا مما دا دی وجن یعبدو فلا تکو فی مر یتن تمکی گا پشکی پا توحید کی مما دا دی وجن یعبدوها اولائی چه بندگی کئی دا خلق دا باطل و معبودان و توائیره دست نیزه ما دا خطا نی نه نه شک پر دی و جنه نکه چه کافران کو پر کئی یا مشرکان شرک کئی تپا خفل دین که شکیشه مشکی کیگا ما یعبدونا عبادت نکه دا خلقو الا کما یعبدو آباؤهم من قبلو مگر پشان دا عبادت دا پلارانو دا دوی دا دینا مخی پلار نی کئی بی دلیل عبادت کولو دا باطل و معبودانو دک پشان تی بیم دین بی دلیل دی و انا لموفوهم او یقینا من پورا کون کی دوی تا نصیبهم بر خردوی غیر منقوص چه نبی کا مکڑی شوی ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فی اللہ وی شک بر چا دے اختلاف توجہ نکے او گورا بنی اسرائیل تو گورا دا خلق بکی لانجے بنی اسرائیل تو مواضح کتاب ورکا او شکونے پکے کول اختلاف پکے کولو ولقد آتینا یقینا من ورکڑو موسی علیہ السلام تا الکتاب تورات فا تختلف فيه اختلاف کړه چې پاغې کې اختلاف پکې چاو کړو بني اسرائيل پکې وکړو ولولا نو الله عذابول لنا الله وی ولولا کلمتون کچرته نو فیصله د تاخير د عذاب چې الله عذاب رستو کوي سبقت من ربک ته وړاندې چرشې درپتا طرفه درپتانا لقضی بینهم نو خامخا فیصله وکړ چې په میند دوی کې و انهم یقینا داخل چدي لفي شک خامخا په شک کې دي منو د دې عذابنا مريب سخشک و ان كل لما ليوفينهم الله وی وو ما نه تو بچ کې دي نشي د دا ټول ته بدا په دنیا کې ما عذاب ورکوم په آخرت کې بیا ټول ته ورکوم و ان كل او یقینا ټول اے لما دا لما تر د دې جزاء د دې شرط راو باسا لما يبعثنا کل چرا پاتولی شی کل چرا پور تکڑی شی لیوفینہم ربک اعمالہم نو پورا باور کی چرا پور تکڑی شی نو بیا بوتا رب اعمال و جزا پورا ورکی اللہ بوتا دا اعمال و جزا پورا ورکی خواہ نو دا لما دا پارا شرط مقدر دے آبازے ہوئی چی نا دا لما چی دے دا سن کے لمن دے نو بیا دارا دی و انا کلن لمن او یقینن طول پا جمع چی دی لیوفینہم ربک اعمالہم پورا باور کی دوی طرف تا اعمالہم جزا دا عمل نور دی انه یقینا الله تعالی بما يعملون فارتمان چی دوی کی خبیر خبردار دے نفستقن تر دی پوری دا با ختم شو کا یوسل دولت پوری پدی باقی دا و انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کر او داغی واقعات او نتیجہ کی بیاتا تا خلاصہ ذکر کر چدا او قومن می تباکل اس کا چر تا سوک نمانی دعوت دغشان می تباکم او اخرت کی وٹول ما ترازی بیا بر حساب کوما او دری واڑ دا او سرا تدبیق شو دری واڑ دا او سرا